is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De avondlockdown zal tot zeker begin volgend jaar worden verlengd. Dat is volgens Haagse bronnen de uitkomst van het Catshuisoverleg van vanmiddag. Ook het advies om maximaal 4 mensen thuis te ontvangen blijft van kracht, dus ook met de kerst. Of de kerstvakantie voor scholen verlengd wordt, is nog niet besloten. Morgen en dinsdag volgen meer gesprekken en dinsdagavond dan is er weer een persconferentie. In Oud-Karspel in Noord-Holland heeft een automobilist een groep fietsers aangereden en is daarna doorgereden. Volgens de politie zijn 5 fietsers met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn zwaar gewond. Na een melding van de politie op Burgernet kon de vermoedelijke bestuurder worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar getuigen van de aanrijding in Oud-Karspel. Een van de 2 protesten die Mercedes heeft ingediend bij de wedstrijdleiding van de Formule 1-race in Abu Dhabi vanmiddag is ongegrond verklaard. Het gaat om de klacht dat Verstappen Mercedes-rijder Lewis Hamilton inhaalde op het moment dat de safety car op de baan was. Mercedes is het er ook niet mee eens dat achterliggers Verstappen langs moesten laten vlak voordat die safety car van de baan werd gehaald. Daarover is nog geen uitspraak gedaan. Tot die tijd is de wereldtitel van Verstappen van vanmiddag dus onder voorbehoud. In de Eredivisie heeft koploper Ajax voor de 2e keer dit seizoen verloren. In Amsterdam was AZ met 2-1 te sterk. En daardoor staat Ajax nu op gelijke hoogte met Feyenoord, dat vanmiddag met 1-1 gelijk speelde tegen FC Groningen. Verder won Vitesse van Heracles met 2-1. En ook FC Twente tegen RKC eindigde in 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld. Rond deze tijd is de aftrap NEC tegen PSV. Het weer er nog vanavond en vannacht bewolkt. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen grijs, maar overwegend droog. Door de wind uit het zuidwesten blijft het zacht bij een graad of 10. En de dagen daarna houdt het rustige, zachte weer aan. Dit was het NOS-journaal. Ster. Als de grote Franse schilder Edgar Degas blind is geworden, hervindt hij juist in zijn duisternis de liefde van zijn leven. Ik ben Arthur Japin. Mrs. Degas is een roman over hoop in donkere dagen en hij ligt nu in de boekwinkel. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Nu bij New York Pizza, de Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza, it's the dough. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik in je CRM. Alteres.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Frank Evenblij, het is zondagavond. Het is een beetje waterig, een beetje lekker koud. Hè? Donkere dagen voor kerst. En we zijn vandaag in Zeewolde. Ja, Zeewolde. Ik herinner me dat ik hier maar 1 keer ben geweest in mijn leven. En daar heb ik geen actieve herinnering aan. Ja, maar dan is hier iets gebeurd. Dan lust een ondergebrood van jou kennende. Nee, er gebeurt hier volgens mij niet zo gek. Nou ja, ik ben hier nou wel eens geweest. Je weet dat ik ooit nog heb gewerkt bij Omroep Flevoland. In Zeewolde, daar kwam ik ook nog wel eens voor een verhaal. Maar, ja, wat gebeurde hier dan? Ja, Brommer omgevallen in de Raaphorststraat of zo. Ja, zoiets. Weet je wat hier ook zit in Zeewolde volgens mij? Het bedrijf van Verona van der Leur. Hé, hey, die turnster. Die turnster. Maar die is hele andere dingen gaan doen, toch? Hele andere dingen. Ja? Ja. Wat is die gaan doen dan? Ja, die maakt films voor volwassenen. Oh, ja. Adultfilms. Ja. Oh, dan ga ik zo kijken. Zeewolde? Ja, Zeewolde. De mensen die hier wonen, die worden Zeewoldenaren genoemd. Ja, Zeewoldenaren. Waarom? Ze uit Zeewolde komen. Ja, maar waarom dan niet Zeewoldenezen? Of Zeewolders? Ja. Nee, Zeewoldenaren. Maar waarom dan? Ja, omdat het toch gewoon beter klinkt, man. Zeewoldenaren. Nou, dat is toch prachtig hier? Moet je kijken, man. Ruimte, mooi water in de buurt. Kun je verder kijken. Zeewolde, skitterend mooi. Wist je dat je kwaad werd? Ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de Lux in Zeewolde. Want in deze gemeente wordt komende week door de gemeenteraad beslist over de komst van het allergrootste datacenter van Europa. En dat is een vergaande beslissing waar vele honderden miljoenen mee zijn gemoeid. Politiek en burgers zijn verdeeld. Zeewolde is de allerjongste gemeente van Nederland. Als we alle fusiegemeenten even vergeten. Slechts 38 jaar geleden was hier één grote kale vlakte. En toen kwam voorzichtig een schooltje, een dorpshuisje, een eerste rijtje met huizen. En straks spreken we mensen van het eerste uur, de pioniers. Ja, en er is nieuws over de Formule 1. De hele tijd hingen de protesten van Mercedes nog een beetje in de lucht. Maar Louis Dekker, die heeft nieuws. Louis. Ja, ze zijn naar buiten gekomen. En ze zijn, zeg ik even, een beetje nog in enkelvoud. Want ik heb alleen Red Bull nog maar gesproken. Christian Horner zegt, we zijn wereldkampioen. Laat ik het zo samenvatten. Tweede van vandaag, Max Verstappen wereldkampioen. Omdat de FIA, de wedstrijdleiding, heeft besloten dat het protest van Mercedes van tafel gaat. Daarmee is het nog niet helemaal af. Want uiteraard kan Mercedes daar ook weer tegen gaan protesteren met alle juristen die ze bij zich hebben. Hele armada aan juristen hebben ze bij zich. Maar voorlopig, voor de tweede keer vandaag, is Max Verstappen wereldkampioen. En ik zie nu weer blije gezichten bij Red Bull. En volgens mij gaan ze ook nu eindelijk, ik hoor net met 2 uur vertraging, de feestelijke teamfoto maken. Nou, dat werd tijd. Kortom, het lijkt weer groen te gaan worden in plaats van rood. Het lijkt eindelijk weer erop dat we deze dag kunnen gaan vieren. In plaats van wachten en nog eens wachten op de jurysport die soms op een juristensport begint te lijken. Maar Max Verstappen lijkt opnieuw, en ik zeg heel voorzichtig, de wereldkampioen. Geen idee wat er nog komen gaat de komende weken. Maar we gaan hier in ieder geval het circuit af met de kampioen. Heerlijk lekker, Louis Dekker. Nou, wij trekken zo meteen even een fles prik open. Absoluut. Die sprak even ja, bij. Absoluut. Goed nieuws, man. In Nijmegen wordt ook nog gevoetbald. De laatste voetbalwedstrijd van dit Eredivisie weekend. NEC tegen PSV. NOS-verslaggever Chris Wobbe, die volgt dat voor ons. Chris, is er al wat gebeurd? Nee, Nijmegenaren ontvangen Eindhovenaren. Stand 0-0, minuut 7. PSV kan aan kop van de Eredivisie komen. Omdat Ajax natuurlijk eerder verloor. En Feyenoord gelijk speelde. Wie had dat gedacht? PSV, ja, de kritiek is er toch wel. Al grote wedstrijden geven ze niet thuis. Hè? 5-0 verloren van Ajax. 4-0 verloren van Feyenoord. Afgelopen donderdag in de Europa League. 3-0 eraf. Maar nu gloort er hoop in de Eindhovense harten. En NEC, ik kreeg heel veel complimenten. Maar de laatste wedstrijd toch wat slemielig verloren. Helemaal vorige week tegen RKC in de allerlaatste minuut. Ja, natuurlijk zijn ze niet de favoriet. Dat is PSV. Laatste keer namelijk dat ze in de Eredivisie tegen elkaar speelden werd het 4-0. Na 24 minuten stond die stand al op het scorebord. Nu krijgt NEC een vrije trap. Dat zijn nu juist de momenten waar NEC het vanavond van moet hebben. Want het mist heel veel spelers. Moet ook een aangepaste opstelling spelen. Onder meer 3 centrale verdedigers. Ja, ze hebben natuurlijk Lasse Schöne. En die staat achter de bal. De bal ligt op een meter 25 van de goal van Joël Drommel. Toch niet de meest onomstreden doelman in de Eredivisie. Seizoen. Kijken of ze het al lukt om deze bal uit de doelmond te ranselen. Dan moet hij er eerst gaan komen. Tafsan staat erbij van NEC. Lasse Schöne natuurlijk met links. Die heeft onder meer voor Ajax tegen Madrid die geweldige vrije trap weten te benutten. Dat is alweer even geleden. Het is Schöne. Die gaat voor een directe poging. En dan is het Drommel in eerste instantie niet, maar in tweede instantie zit hij er naast NEC op voorsprong. Ongelooflijk. Minuut 8. Die vrije trap werd niet lekker verwerkt door Joël Drommel. En Matson zet NEC voor met 1-0. Nou, Chris Wommer, dan pakken we toch even mooi live mee. We horen straks meer van jou. Straks gaat het ook over Gottfried Bomans, die zich graag met Zeewolde bemoeide. De burgemeester wacht angstvallig af in onze ijs- en ijskoude verhoorwagen. En er is live muziek hier rechtstreeks vanuit de Zeewoldense akkers. Dit is The More. Something has got to change, 'cause I can't take it no more. My heart is sore, what's the deal here? If this is the way it should be, how come it don't feel right to me? If I got a right to be free, how come I ain't feeling it? How come I ain't feeling it at all? Ja, ja, lekker hoor, de moor. Straks nog meer. Veel meer. Meer. Vanuit het hele land zijn de ogen deze week gericht op Zeewolde. Facebook wil namelijk hier in de polders een hyperscale datacentrum gaan bouwen. En dat is net zo gigantisch als het klinkt. Want de bedoeling is dat het een van de grootste datacentra van Europa wordt. Even terug naar Pepi en Kokkitaal. Dat is dus plus minus 250 voetbalvelden groot. Aanstaande donderdag beslist de gemeenteraad daarover. Ja, maar in aanloop naar die stemming klinken er steeds meer kritische geluiden. Niet alleen Zeewoldenaren maken zich zorgen om de komst, of om de toekomst van hun dorp. Maar ook in Den Haag klinken er wat bezorgde vragen. We gaan erover in gesprek. Bij ons aan tafel zitten de verantwoordelijke wethouder Egge-Jan de Jonge en de twee bezorgde burgers, Suzanne Schaap en Sipke Veenstra. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goed dat jullie er zijn. Ja, meneer de Jonge, we beginnen bij u. U bent als wethouder verantwoordelijk voor de mogelijke komst, hè, er moet natuurlijk nog over beslist worden, van dit datacentrum naar Zeewolde. Voordat we nou echt de diepte ingaan, hè, zo'n datacentrum, zo'n hyperscale datacentrum, wat gebeurt daar eigenlijk precies? Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Eigenlijk slaat het heel veel data die we allemaal gebruiken, als we op Facebook zitten of op WhatsApp gebruiken, dan slaat het ergens, moet dat worden opgeslagen. En dat is in zo'n datacentrum. Dus eigenlijk zijn het heel veel computers bij elkaar, waarbij informatie wordt opgeslagen en uiteindelijk ook weer verwerkt wordt. Hè, want het wordt niet alleen maar opgeslagen, maar ze doen er ook wat mee. Mm. En dat gaan ze straks ook in deze datacampus, zoals ze het zelf aangeven, doen. Ja, het is eigenlijk een soort digitale bibliotheek voor social media. Zo kun je het volgens mij best kort omschrijven. Maar waarom is het zo belangrijk dat het datacentrum hier in Zeewolde moet komen? Nou, we zijn ervan overtuigd dat Meta en Facebook dan, Meta is nu de hoofd en de grote naam daarboven, goed is voor de gemeente Zeewolde, omdat ze eigenlijk ander soorten werkgelegenheid brengen naar de gemeente Zeewolde. Op dit moment zijn we sterk in de logistiek. We zijn sterk in de agro-food. En we denken dat we ook, als je kijkt naar de toekomst, een nieuwe economie nodig hebt. Flevoland is dé plek waar gesproken wordt over heel veel woningen die erbij moeten gaan komen. Omdat we vinden, en we zien eigenlijk steeds meer, dat Nederland vol raakt. Dus er moeten woningen bij komen. Maar dan heb je ook uiteindelijk banen nodig, waar mensen kunnen gaan werken. En ook banen, zeg maar, waar mensen weer nieuwe soortige banen. En dat zie je gewoon, dat de digitale economie die nieuwe soortige banen gaat opleveren. Noem eens een aantal. Hoeveel banen denkt u dat erbij komen hier in Zeewolde? Als je rechtstreeks bij dit datacenter campus, dan hebben we het over 410 directe arbeidsplaatsen die er komen. Maar ook, dit betekent heel veel, vooral de aanzuigende werking richting Zeewolde. Je wordt in één keer anders benaderd. Ja, dit is een plaatsje waar we wel zeggen, 20.000, 23.000 inwoners ongeveer. Ja, dus dat precies, aan de bovenkant 23.000 inwoners, correct. Ja. Ja. Maar dat is een aanzienlijk aantal als dat erbij komt aan banen. Tuurlijk kan je altijd aangeven, hè, dat het altijd meer gekund, hè, op deze hectares. Tuurlijk kan het altijd meer. Maar het gaat voornamelijk om dat het een heel ander soort werkgelegenheid is die we op dit moment helemaal niet hebben. En dat kan je ook heel makkelijk opzoeken, hè? Want Facebook is daar heel transparant in hun vacatures. Dus als je even kijkt naar vacatures die ze hebben op dit moment in Odense, waar ze bijvoorbeeld zitten in Europa, dan zie je ook wat ze zoeken. En dat zijn echt banen. En sommige mensen geven aan, dat zijn vooral alleen maar de herdershond en de bewaker. Maar dat zijn echt banen die MBO 4, HBO. Ja. Dat is echt in de techniek en het werken met nieuwe technieken. En volgens mij moeten we de nieuwe economie niet meteen in de weg gaan staan. Nee, nou, tot zover zou je zeggen, klinkt allemaal goed. Maar toch, tegenover u zitten twee bezorgde inwoners, Sipke Veenstra. Dat klinkt eigenlijk toch best wel goed, wat de wethouder hier vertelt. Dat werk. Ja, extra banen, een beetje meepingelen in de Champions League. Ja, zoals zo de wethouder. Genoeg, nou, de wethouder kwam daar zelf mee aan, toch? Nou, ik heb geen actieve herinnering meer aan. Oh, nee. Nee, maar zou ik ook zeggen. Maar u maakt er een geintje op. Maar u zei dat natuurlijk wel degelijk. Hè? U zei in NRC Handelsblad, geloof ik, ja, we spelen daarmee op Champions League niveau. Nou, dat was al in de allereerste keer dat we naar buiten gingen met het nieuws. Waren we ook aan het zoeken van hoe groot is deze ontwikkeling dan? En past dit bij de gemeente Zeewolde? Ja. En om de beeldspraak toen te gebruiken. Ja. En natuurlijk weten we dat jullie als sportliefhebbers dat er meteen terugkoppen. Champions League niveau. Champions League niveau. Maar de bedoeling was om daarmee aan te geven dat de gemeente Zeewolde, we begrijpen heel goed wie wij zijn. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Van, we gaan experts nodig. We gaan een niveautje omhoog. Precies. Ja. Met z'n allen. Ja, nou meneer toch Veenstra, even naar meneer Veenstra. Dat klinkt toch niet verkeerd. Extra banen, Champions League niveau. Kom er maar in. Ja, prachtig. 166 hectare. Ik denk dat dat gedeelte Trekkersveld tussen de 3.000 en de 4.000 banen op gaat leveren als we het regulier bedrijventerrein uit gaan geven. Hmm. En dat zeg ik. Ik ben hier al een poosje. Ik ben hier in 1975 begonnen. Ik ben de maker van Trekkersveld 1 en 2. Dat klinkt misschien een beetje eigenwijs, maar zo is het. Ik heb hier destijds grond gekocht. Moest ik 30 arbeidsplaatsen per hectare meenemen. Die had ik dus niet. Die eisen zijn altijd blijven staan. Die zijn pas de laatste 10 jaren, zeg maar, toen de eerste crisis begon, zijn die eisen verlaagd naar 20. En nu gaan we terug naar 2. Dus als we dan kijken, als we over die 410 banen het hebben. Ik vind het knap dat ze zo strak geturfd zijn. Hè? Want er staan nergens geen cijfers en nergens geen garanties. Dan is het ongeveer 50 per hal. Dat zijn 50 FTE's en 160 contractanten. En ik denk contractanten, dat klinkt als onderaannemers. Ja. Ja, dus u zegt, zoveel werk levert het uiteindelijk allemaal niet op. Nee, het levert geen geld op, het levert geen werk op. En het levert geen warmte op. Oké, okay, nou, u bent daar kritisch over. Naast u zit Suzanne Schaap. Mevrouw Schaap, u bent de voorzitter van Stichting Data Truc Zeewolde. U bent ook kritisch op de koers van het datacentrum. Wat hebt u erop tegen? Nou ja, punt 1 is het natuurlijk een heel groot oppervlak wat opgeofferd wordt aan aan dozen, hè, metalen dozen. Het is de vruchtbaarste akkergrond van Flevoland, van Nederland, misschien zelfs wel van Europa. Tegelijkertijd worden de boeren naar Flevoland gelobbyd om hier zich te vestigen. Er worden er 4 weggestuurd ten bate van een datacenter, hyperscale datacenter, wat helemaal niet nodig is. Maar de wethouder zegt, dat zijn wel banen van een hoger niveau. Ja, maar die banen, dat zijn er maar een paar. Hè? Ik bedoel, de 250, misschien over de linie zullen er 250 mensen werken. Maar als je het vergelijkt met het aantal wat inderdaad een ander mee moet nemen op hetzelfde grondgebied, dan staat dat natuurlijk helemaal niet in verhouding met elkaar. Ja. U bent de petitie begonnen. Ja. Hoe vaak is die dan getekend? Bijna 4.000 keer nu. Ja. Ja. Ja, meneer De Jonge, er zijn best wel serieuze zorgen, hè? Ook onder een groeiende groep burgers. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, daar kijken we wel natuurlijk met enige zorg naar. Hè? En dat voornamelijk naar de onwaarheden die ook weer aan deze kant net van de tafel worden geroepen. Hè? We hebben het over. Dus wij willen het graag proberen te hebben over de feiten. En continu zijn we. Maar wat zijn de onwaarheden? Nou, we hebben het over de vruchtbare landbouwgrond, zegt mevrouw Schaap. En in één zin zegt meneer Sipke-Veenstra, maar graag had ik daar wel 3.000 banen op gewild. Dus nee, hij zei dat mogelijk zou zijn. Mogelijk, maar volgens mij, we zijn appels met peren aan het vergelijken. We kijken op deze naar deze ontwikkeling. En dan worden er allerlei argumenten bijgehaald die niet meer gaan over feiten, maar beelden. Nee, het zijn er geen 410, het zijn er maar 250. Ik zou niet weten waar mevrouw Schaap die 250 vandaan haalt. Want dat zijn natuurlijk gewoon, dus in uw hoofd ontstaat zoiets, 250. 410 banen is wat de aanvraag is. Waarom zou een bedrijf aangeven dat ze 410 arbeidsplaatsen zouden functioneren en dan maar 250 is? Maar waarom maar 410 dan, als het er veel meer kunnen zijn? Omdat wij hebben gekeken naar de ontwikkeling. En als je kijkt naar 166 hectare die het datacentrum beslaat, dan is het niet zo dat alleen maar hallen zijn met datahallen. Nee, er werken ook mensen, maar u gaat uit van... Wat ik aan wil geven, is dat daar ook heel veel meters worden gebruikt voor landschappelijke inpassing. Omdat we gekeken hebben naar welke adviezen liggen er op dit moment in van het Rijk die zeggen, we willen geen verdozing van het landschap. Dus we hebben heel nadrukkelijk gekozen voor inpassing in het landschap. Daar gaan heel veel hectares in zitten van eigenlijk geen datahal in zit. We hebben ook gezegd, we willen niet alleen maar dat u kijkt naar hoe u alleen maar een datahal in zit, maar u moet ook wat terug doen over biodiversiteit. Dus er zitten al 16 hectare van deze 166 hectare wat biodiversiteit toevoegt aan het landschap. Hè? Landschappelijke natuur, landschappelijke inpassing. Dat zijn echt andere. En dan is het jammer dat we alleen maar hebben over die 166 hectare. Meneer Veenstra, die wil daar graag even op reageren. Ja, dat is een mooi verhaal. Ik zeg dat het sprookjes zijn. Als we naar het terrein kijken van die 166 hectare, ligt daar 35 hectare reserved zone. Dat is reserveterrein. Daar doen we niks mee. En wat betekent dat? Nou, de wethouder wil nu schetsen alsof die hallen beter passen in het landschap. Ze staan nog gewoon 67 meter uit elkaar. En dat maakt landschappelijk gezien niks uit of ze nou 67, 77 of 100 meter aan elkaar staan. Het landschap is in één keer verpest. Maar meneer Veenstra, u heeft zelf Trekkersveld 1 en 2 ontworpen. Ja. Op het Trekkersveld 1, 2 en 3 staan hallen die groter zijn als de hallen die er nu komen. Het zijn dus nu 5. Op het Trekkersveld 1, 2 en 3 staan grotere. Dus wat nou, u geeft aan dat u dit landschappelijk niet mooi vindt en een aantasting van het landschap. Maar wat is dan Trekkersveld 1, 2 en 3 wat u ontworpen heeft? Nee, wat mij stoort, u heeft kritiek op het landschap dat Trekkersveld 1, 2 en 3, zodat het er nu bij staat. Maar zoals het er nu bij staat, Dat is wel het gevolg van uw vestigingsvoorwaarden. Lengte keer breedte keer hoogte. En u geeft aan, u suggereert alsof dat hele trekkersveld transport en logistiek is. Maar als we naar de cijfers kijken, naar de echte cijfers, dan is tussen de 15% en 20% slechts logistiek. Nou, volgens mij heb ik net aangegeven dat waar we sterk in waren. Dat was logistiek onder andere en agro. Ja, ja, we willen ook wat anders. En agro en food. En dat is onder andere op het trekkersveld zitten. Maar we kunnen natuurlijk blijven discussiëren over cijfers en alles wat dat betekent voor de, qua landschapvervuiling. Maar mevrouw Schaap, is het gewoon zo dat u zich misschien ook onvoldoende betrokken voelt en geïnformeerd over dit project? Nou ja, het hele proces is natuurlijk ook voor een deel in de achterkamers gebeurd, hè? Ik bedoel, als we nu horen dat er een brief naar het ministerie is gegaan, waarbij meneer Wiebes destijds gevraagd is om voorrang te verlenen aan het aankoppelen aan het stroomnet. Mm-hmm. Dan denk ik, weet je, als dan de gemeenteraad daar pas 2 of 3 jaar later van op de hoogte gebracht wordt, dan klopt er iets niet, hè? En er wordt steeds gezegd van nee, we worden meegenomen, iedereen is meegenomen in alle informatie en zo. Hè, meneer De Jonge heeft gezegd, wij hebben de mensen voorgelegd van hetgene wat belangrijk voor hen was. Ja. Maar wie is hij om te bepalen wat belangrijk is voor de mensen? Ja. En laat ze dat zelf bepalen, maar breng het in ieder geval in de openheid, hè? Ja. Nou, meneer De Jonge. Nou, volgens mij zijn wij ongeveer 1,5 jaar geleden naar buiten gekomen met het nieuws dat dit datacentrum hier zou komen. Dus in mei 2020 zijn wij naar buiten gekomen met dat nieuws. Toen heb ik mevrouw Schaap nog niet gehoord. Toen heb ik ook geen Tweede Kamerleden gezien. Maar het verhaal wat NRC Handelsblad deze week bracht, dat minister Wiebes, toen nog minister Wiebes, dat hij wel degelijk Facebook heeft bevoordeeld. Wat vond u daarvan? Want ik kan mij wel voorstellen dat er bij meneer Veenstra en bij mevrouw Schaap, dat je een gevoel daarvan krijgt van, we doen hier echt meer mee. Ja. Nee, de voorstelling wat dat kan gebeuren als journalisten dit soort dingen in de media opschrijven, dat snap ik heel goed. En meneer Blok heeft, de minister Blok heeft volgens mij er ook op gereageerd. Nee, meneer Blok heeft helemaal, die heeft wel gereageerd, maar die heeft er ontwijkende antwoorden op gegeven. Want hij had het niet over voorrang, maar over een aftakking. En die aftakking die komt er omdat iemand toestemming heeft gegeven om die aftakking daar neer te zetten. En dan heb je het over voorrang. Volgens mij vroegen ze aan mij om een reactie, niet het nu. Minister Blok heeft daarop gereageerd en aangegeven dat het een ministeriële verantwoordelijkheid is. En dat het gewoon in de wet geregeld is. Dat zo'n grote stroomgebruiker, een groot bedrijf, zo'n station wil maken, dat kan. En daarvoor moeten ze naar de minister. En dan moet de minister daarvoor een bevoegdheid heeft dat om dat goed te keuren. Dat is gebeurd. De minister heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft aangegeven, ja, ik wil dat, dat is prima. Facebook betaalt het zelf, dat onderstation. Facebook bouwt het zelf en draagt het daarna weer over aan Tennet, waardoor er ook weer meer kansen ontstaan op het energienet. Omdat er andere bedrijven daarop aangetakt kunnen worden. Dus het is niet zo dat er ten koste gaat van andere bedrijven, maar er is ook meer mogelijkheid, ook voor terugleveren. Op dit moment kan er geen boer grootschalig op zijn panden zonnepanelen neerleggen, omdat we te maken hebben met congestie op het net. Nou, moeilijk woord, maar een opstopping op het net. Nee, dat is niet zo moeilijk. Dat snapt iedereen. Ik leg het nog even uit. Een ander punt is nog, dat lazen we ook deze week, dat het Rijksvastgoedbedrijf, die moet een deel van, dat is eigenaar van een deel van de grond, die moeten een flink deel van die grond gaan verkopen aan Facebook. En die willen dat niet gaan doen. Meneer Veenstra, toen u dat zag deze week, was u daar blij mee eigenlijk? Ik was er gelukkig mee, ja. Ja? Ja, Facebook heeft 80 hectare aangekocht. Die andere 80 hectare, daarvan heeft het Rijksvastgoed gezegd, dat gaan we niet leveren. We stellen aanvullende voorwaarden. En waarom? Dat datacentrum weigert om zelf energie op te wekken. Er komen geen zonnepanelen op het dak. We hebben het over 250.000 vierkante meter. Ja. Geen klein tuintje. En er komen geen windmolens. Ja. Dus die groene energie moet ergens anders opgewekt worden. Zij hebben 1380 gigawatt nodig. Ze vragen nu een aansluiting aan van 200 megawatt. Dat is ongeveer 1750 gigawatt. We gingen al uit van 400 grote windmolens nog ergens anders. Hè? Dat worden er nog meer. Maar waar gaan we die windmolens neerzetten? Ja. Die gaan we niet in Flevoland neerzetten. Ik begrijp dat u was blij eigenlijk met die weigering van het Rijk dus om die grond te verkopen. Schrok u daar niet van, meneer De Jonge? U denkt van ja, het hele project gaat straks alsnog mislukken. Ja. Nee, want het NRC is gewoon bezig continu met oud nieuws naar voren brengen. Wij kenden deze brief natuurlijk al veel langer. Want de minister, de staatssecretaris Knops heeft deze brief verzonden aan ons. Al een periode geleden, volgens mij ergens februari van het afgelopen jaar. Dus je ziet ook dat er al aanpassingen in het huidige bestemmingsplan wat voor ligt erin zitten. Omdat we wisten wat het Rijk heeft. Dus dit probleem wordt getackled? Het is al meegenomen in de bestemmingsplan dat op dit moment voor ligt, inderdaad. En volgens mij heeft de FNB ook al aangegeven dat ze pas een bestemmingsplan, of het pas de grond gaan verkopen nadat een bestemmingsplan is goedgekeurd. Dat is gewoon ook een standaardprocedure. Mm. Dus ik had ook helemaal niet verwacht dat ze voor 16 december al bij ons aan zouden kloppen. Kunnen we hem al verkopen? Dus ze wachten het bestemmingsplan af. Ja, eventjes, u zit natuurlijk ontzettend diep in dit project en kunt het proberen te verdedigen met hand en tand. Maar als het nou even met een helikopterview bekijkt, hè, is er in Nederland eigenlijk gewoon wel plek voor zo'n gigantisch datacenter? In Nederland, we moeten huizen bouwen, er moet ruimte komen voor natuur, we hebben boeren die we moeten huisvesten. Kunnen we zo'n datacenter niet beter plaatsen in een land waar veel meer ruimte is? Nou, volgens mij, als je kijkt naar wat er nu voor ligt, blijkt gewoon dat het datacenter op deze locatie een prima match is. We hebben duidelijk, uit alle rapporten die nu liggen, blijkt dat er geen effecten zijn die zo belemmerend zijn dat ze de vestiging van een datacenter op deze locatie de weg zitten. Mm. Als je kijkt naar wat je in Nederland op dit moment ziet, dat we steeds meer tekort hebben aan ruimte. Waar moeten we wat gaan laten landen? Wonen, werken, maar ook onze agrarische bedrijven. Dan zul je wel een keuze gaan maken. Dus ik ben ook helemaal voor dat het Rijk die verantwoordelijkheid op zich gaat nemen en daar keuzes in gaat maken in de komende jaren. Komende donderdag, dan gaat de gemeenteraad hierover stemmen. Straks aan het begin van het tweede uur praten we door met 3 raadsleden hierover. Mevrouw Schaap, als ik nou nu vraag, hè, donderdag valt dan eigenlijk die beslissing. Wat verwacht u ervan? Denkt u dat het datacentrum er gaat komen, ja of nee? Op dit moment weet ik dat niet. Ik weet wel dat er door wat in de media naar buiten is gekomen, een soort van toch wel bedenkperiode, zeg maar, is ingegaan bij een aantal gemeenteraadsleden die eerder heel positief waren in de grondhouding. Ja, het hangt erom. Hè. We hebben 19 raadsleden hier, dus je hebt de 10 nodig voor een meerderheid. Ja. Maar wat is uw gevoel? Wat denkt u? Gaat dat er komen of niet? Ik hoop dat het er niet gaat komen. Ik hoop dat het de wijziging op bestemmingsplan er niet doorkomt. Oké. Okay. Meneer Veenstra? Ik verwacht ook niet dat het datacenter gaat komen. Nee. Kijk, de gemeenteraad gaat nu stemmen. Maar vervolgens kunnen bezwaarmakers in beroep bij de Raad van State. Dat is nog een flinke periode. En ik denk dat er genoeg motieven zijn aan te voeren waarbij de Raad van State zegt van we halen er een streep door. Ja. Ja. Meneer de Jonge? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de gemeenteraad zich over de feiten uit gaat spreken. Mm-hmm. En de feiten liegen niet. En daaruit blijkt duidelijk dat er gewoon dat dit datacentrum gaat komen op deze plaats. Ik ben het met meneer Veenstra eens dat er absoluut een Raad van State periode zal volgen. Ja, dus. Maar u bent 19 raadsleden, 10 voor het jaar voor. U bent natuurlijk aan het tellen. Wat denkt u ervan donderdag? Ja, nee, wat ik al aangaf, ik denk dat er een meerderheid zal zijn voor dit datacentrum. Ik wil nog heel even inhaken op wat de afgelopen week is gebeurd in de Provinciale Staten. Daar zijn een aantal statenleden heel erg geschrokken toch wel van de manier waarop het gegaan is. Hè. En vooral de brief die naar EKZ is gegaan destijds, dat ze daar niet van op de hoogte zijn gebracht. Dat een motie van treurnis is ingediend. Ja, maar dat is de Provinciale Staten. Ja, maar die spelen natuurlijk wel een belangrijke rol in het, zeg maar, hoe het hele proces is gegaan. Ja. Hè? We gaan hier verder over praten in de tweede uur. Ja. Voor nu dank ik jullie hartelijk. Sipke Veenstra, Suzanne Schaap en Egge Jan de Jonge. Ja, we gaan even naar het voetbal. NEC tegen PSV in Nijmegen. Chris Wobbe, hoe staat het? Nog steeds 1-0? Ja, NEC nog steeds op voorsprong. En nu in de aanval. El Karouani met de voorzet richting de tweede paal. Maar die draait langs iedereen en gaat er dus niet richting de doelmond. En dus leiden de Nijmegenaren nog steeds. 2008 was het laatste jaar dat NEC wist te winnen van PSV in eigen stadion. Toen ook 1-0 en toen ook een vroege voorsprong. En dat was deze wedstrijd ook het geval. Matson deed het al, een rebound na een vrije trap van Lasse Schöne. Overigens zag Joël Drommel, de doelman van PSV, daar echt niet goed uit. Wilde de bal weg. Boksen, maar ik denk dat die bal toch iets te nat, iets te vochtig was voor hem. Want die bal die karamboleerde eigenlijk op een dusdanige manier van zijn handschoenen. Dat Matson zei, dank u wel. En dus 1-0 NEC. Daarna vooral een drukkend PSV. Wilde snel naar voren toe, maar vond heel moeilijk gaten in de defensie van NEC. Schot van Mauro Junior bijvoorbeeld. Linksback, daar staat hij inmiddels bij PSV. Maar echt grote mogelijkheden ontbreken. En nu zelfs brutaal balbezit voor NEC. Dus het is een leuke wedstrijd. Gaat veel over de grond. Hoog tempo. Er gebeurt veel. Het is niet onsportief overigens. Scheidsrechter Kuzebuyuk heeft nog geen kaart hoeven trekken. Was afgelopen week nog in Sint-Petersburg bij de Champions League wedstrijd tussen Zenit Sint-Petersburg en Chelsea met -12. Maar nu aangename temperaturen in Nijmegen. En de voorsprong is ook comfortabel voor NEC. Want het leidt nog steeds met 1-0 tegen PSV in minuut 28. Super, dankjewel Chris. Where? Where am I? Ja, waar is Mai? Dat is een goede vraag. Ik kan het u verklappen. Die zit met haar neus in de zon. Die is op vakantie. Maar gelukkig is daar een verslaggever, Rozemarijn Brus. En die is ergens in de gemeente Zeewolde verstopt. Jazeker. Ik zit helaas niet in de zon, maar het is hier wel... Ik zie lichtjes. Ja. En ik zie regen. Of tenminste, regen. Nattigheid. Lichtjes en regen. Dat, dat zijn hints. Dat zijn hints. Ik denk wel dat ik weet waar je bent. Je bent in Zeewolde. Ik ben in Zeewolde, zeker. Maar ik heb wel even wat betere hints, hoor. Nou, kom maar door. Oké, komt-ie. Zeewolde heeft heel veel natuur. Maar als ik om me heen kijk, zie ik eigenlijk vooral asfalt. En ik heb nog nooit zoveel autobanden gezien op één plek. Hé, hey, autobanden? Ja. Nou, maar je zit toch niet in Abu Dhabi? Nee, lekker wel thematisch. Nee, ik zit toch in Zeewolde, dat zeiden we toch? Ja, duidelijk. Dus je bent omringd door asfalt en door banden. Precies. Idyllisch, toch? Oké, klinkt goed. En regen en kou. Nou, met deze hints moeten we het voor nu dan even doen. Mocht u als luisteraar al weten waar Rozemarijn zich ophoudt, meld u zich dan vooral even in onze NPO Radio 1 app. Met zo'n leuk voiceberichtje. En wie weet vindt u wel zo'n knijter-exclusieve Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Dijkstra en Evenblij... En wij gaan verder met muziek, want bij ons in de studio staat een man die niet alleen bijzonder goed overweg kan met aardappelen, uien en bloembollen, maar ook een lekker potje kan zingen, Jan Hoving. Ja, hij stond talloze keren met de gitarist der gitaristen Atje van den Berg op podia in binnen- en buitenland en was jarenlang zanger van Vandenbergs Moon Kings. En al die tijd combineerde hij zijn zangkunsten met werk op het Flevolandse platteland. Want jawel, hij is naast zanger ook gewoon akkerbouwer. En tegenwoordig treedt Jan op met zijn nieuwe project The Ministry of Rock and Roll, oftewel The More, en heeft hij in die hoedanigheid ook een nieuw album gemaakt. Now as good as any time, any. Zeg ik het nou goed? Nee. Nou ja, goed, dat kan hij waarschijnlijk beter, want hij is hier. Jan, goed dat je er bent, man. Dank je. Ja. Ja, Jan, jij hebt dus mogen samenwerken met Atje van den Berg. Ik bedoel, ik ben er wel een beetje jaloers op. Ik moet het doen met Erik Dijkstra, ook een man uit Enschede. Maar dat is toch wel even andere koek? Een beetje, hè? Ja, iets lange haar heeft hij ook. Ja, dat is toch wel jouw specialiteit, dat we iets aardigs zeggen over Atje van den Berg, over mijn rug. Ja. Dat moet altijd zo. Ja. Maar hoe waren die jaren, Jan, met Atje? Hectisch en tof. Ja? Ja. Zeker. Ja. Maar hoe begint zoiets dan? Ik bedoel, Atje van den Berg is niet die eerste de beste. Hoe staat hij dan in één keer bij jou op de akker achter de trekker of zo? Nee, voor de deur, ja. Voor de deur stond hij. Ja? Hij had me gemaild en ik had het genegeerd. Ik deed een geintje van iemand, weet je wel. En dan stond hij opeens van mijn deur. En weer met een bandje beginnen. Ja, lijkt me leuk. Ja. En zo is begonnen. Waarom niet? We zijn er ook nog. Ja, daarom. Maar ik bedoel, dat werd natuurlijk wel vrij serieus. Maar is dat bestaan, hè, als rockster, is dat een beetje te combineren met het leven op de trekker? Niet. Maar gewoon doen, hè? Gewoon, je ziet wel wat. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Heb je toen niet meer op het Ja, ik had wel een rechterhand, zeg maar, die mij aflost als ik echt ver weg moest. En dat ging uiteraard supergoed. Ja. En dus ging het steeds beter. Alleen Adi wil nog meer toeren en dat ging echt een beetje te ver. Ja. Maar Jan, wat doe jij dan liever? Zit jij dan liever op de trekker met het boerenbestaan of sta je liever te zingen voor de volle zaal? Dat is het nou net. Als je voor de zaal staat te zingen, denk je van dit is het. En dan zit je op de trekker en denk je, dit is het ook. Ja. Ja, en dat is maar goed, die combi, denk ik. Ja. En nu zit je dus meer op het land en heb je... Ja, waardeloos dit, hè? Ja. Ja, nu zijn we hier dus. We zullen hem wat gek. Godzijdank. Ja. Nou ja, goed dat je er bent. En aan solo net een nieuwe plaat uit. Wij zijn heel benieuwd hoe dat klinkt. We gaan luisteren naar The Mystery of Rock'n'Roll. Met op zang Jan Hoving en op de gitaar Carlo Gentenaar. Hier is Jane. Got it all, she got everything. A righteous man and a wedding ring. Now she starts to wonder if this is what she wanted, 'cause it don't feel right at all. She's got it all, but it don't mean a thing. She's like a bird with a broken wing. And it kinda makes her wonder if this is what she wanted, 'cause it don't feel right at all. She's an empty shell, no more water in the well. Oh, Jane, take the money and run. There's more to life and it's all under the same sun. in, day out, it's the same routine. Ain't nothing she hadn't already seen. And it makes us start to wonder if this is what she wanted, 'cause it don't feel right at all. She's an empty shell, no more water in the well. Oh, Jane, take the money and run. There's more to life and it's all under the same sun. Oh, Jane, rid yourself of that gun. There's more to life, so run, Jane, run, run, run. She's an empty shell. There's more to life and it's all under the same sun. Oh, Jane, rid yourself of that gun. There's more to life, so run, Jane, run, run, run. Oh, Jane. Ah, klassieke rock. The More met Jane. Dijkstra en even blij. Ja, nog voordat hier de eerste huizen stonden, had het meer dat tussen Harderwijk en Zeewolde in ligt al een naam, het Wolderwijd. Klinkt mooi, hè? Wolderwijd? Wolderwijd, ja. Heerlijk. Ja, dat meer vormt de grens tussen Flevoland en Gelderland. En zak je zuidwaarts af, dan stuit je op nog zo'n mooie naam, het Nuldernauw. Nuldernauw, klinkt ook mooi, Frank. Als jij het zo uitspreekt, ja. Ik geniet de pure poëzie in de polder. En dat is ook niet verwonderlijk, want die namen werden bedacht door niemand minder dan Godfried Bomans. En G. Vaartjes, dat is de biografie van Godfried Bomans, hangt nu aan de telefoon om daar meer over te vertellen. Ja, meneer Vaartjes, goedenavond. Goedenavond. Ja, Godfried Bomans is een echte stadse Haarlemmer. Hoe kwam hij verzeild bij de naamgeving van die meer in de polder? Ja, daar heeft hij zich op een zeer beschaafde manier in opgedrongen. Hij heeft in juli 1968 een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat geschreven, waarin hij zijn diensten aanbood om mee te helpen een namen te verzinnen. Hij maakte zich kennelijk zorgen. Gewoon zelf een brief sturen aan de minister ik ga even die namen bedenken. Hebt u die brief bij de hand? Hebt u daar een citaatje uit? Ja, ik kan de brief even kort voorlezen als u dat goed vindt. Top. Excellentie, nu de polder Zuidelijk Flevoland is drooggevallen en zich binnen afzienbare tijd de noodzaak voordoet de daar komende woonkernen namen te geven, die zowel goed klinkend als lokaal verantwoord zijn, zag ik mij gaarne hierbij ingeschakeld. Ik meen dat in deze onderneming een man die dagelijks met woorden omgaat niet gemist kan worden en verbeeld mij op dit punt enige ervaring te hebben. Ik zal u met mijn opvatting hierover nu niet lastig vallen. Hoofdzaak is thans slechts of je in principe bereid bent mijn medewerking in deze te aanvaarden. Met de meeste hoogachting, Godfried Bomans. Ja, wat een prachtige brief. Ja, en zo geschieden. Dat is toch mooi? Dat je een brief stuurt aan de minister. Sterk. En zo werden het Wolderwijd en het Nuldernauw geboren. Prachtige namen. Ja, Bomans is toen opgenomen in de commissie voor de naamgeving Rijksdienst IJsselmeerpolder, zoals die oorspronkelijk heette. Okay. Ja, ik heb hier nog een mooi citaat van Bomans. De taal is een handschoen die strak om de huid van de inhoud getrokken is. Je moet er een heleboel weggooien voor je die ene vindt die precies past. Het Wolderwijd, het Nuldernauw, past dat een beetje eigenlijk wat u betreft? Ja, die passen zeker. Bomans had altijd een grote voldoening als hij het juiste woord of de juiste formulering kon vinden. En hij had gehoord, dat waren oorspronkelijk de plannen, dat wat nu dan het Wolderwijd is, dat het Woldermeer of Woldmeer of Woldplas genoemd zou worden. Nou, er zou wel Eemmeer en Gooimeer komen. En toen heeft hij gezegd, ja, dat moet niet allemaal meer zijn. Laten we alsjeblieft wat variëren en laten we het wat poëtischer maken. En toen heeft hij dus Wolderwijd. Nou, die twee W's die maken het bijna poëtisch, zoals u zelf ook zei. En het Nuldernauw, die twee N'en, ook weer een binnenrijm, heeft hij toen verzonnen. En die vond hij prachtiger dan dat saaie Woldplas of Woldmeer. Ja. En het Woldewei, dat klinkt ook een beetje als dat schilderij, hè? Een Woldewei uit Erik en het Kleine Insectenboek. Ja, het kan best zijn inderdaad dat hij daar aan gedacht heeft. En Erik of het Kleine Insectenboek stapt Erik het schilderij Woldewei binnen. Ja. Waarin hij dan allerlei avonturen met de insecten en andere kleine dieren beleeft. Het is heel goed mogelijk, maar dat weten we uiteraard niet zeker. Dat Bormans toch onbewust misschien na jaren nog die naam in zijn hoofd had. Ja. En dat heeft laten meewerken in de keuze tot Woldewei. Ja, tante Pollewop. Tante Pollewop. Uit Woldewijk. Ja, ja. Dat klinkt in één keer heel logisch. Meneer Vaartjes, ja, weet u eigenlijk of Godfried Bormans ooit in Zeewolde is geweest? Zeewolde, voor zover ik weet niet. Wel in de polder in Lelystad heeft hij ooit een lezing gehouden. Maar het was ook een gebied dat hem, ja, dat klinkt niet heel vriendelijk nu, maar dat hem in eerste instantie niet heel erg aansprak, omdat het allemaal zo bedacht was. Ja, precies. Okay. Ja, dat past er natuurlijk helemaal niet daarbij. En voor zo'n nostalgische man moet het gewoon een gruwel. Een nostalgische man, het moest allemaal oud zijn. Het moest al lang bestaan, het moest geheimzinnig en fantasievol zijn. Ja, en hier is alles heel netjes aangelegd. Op de vierkante centimeter. Ja. Precies, en dat was iets waar hij niet van hield. Hij heeft ook nog een pleidooi gehouden om al die rechte wegen die waren aangelegd, om daar veel meer kronkels en bochten in aan te brengen. Ja, levensgevaarlijk natuurlijk, maar hij dacht alleen maar aan het fantasierijke, het geheimzinnige. En al het efficiënte, dat sprak hem totaal niet aan. En dat gold ook voor alle nieuwe woningbouw in die periode. Ja. Nou ja, we hebben toch in ieder geval aan Godfried Bormans een paar prachtige namen te danken. Dank u wel, meneer Vaartjes, voor uw mooie verhaal. Ja, graag gedaan. En succes met uw programma verder. Dank u wel. Goedenavond. Where am I? Ja, onze verslaggever Rosemarijn Brust is ergens in de gemeente verstopt. Ze gaf al wat hints weg. En sommige luisteraars die denken ook echt te weten waar zij staat. Zoals Kees, die schrijft: ze staat bij Wolter Koops, de Willy Bets uit de polder. Nou, dat klinkt hartstikke leuk, maar dat is niet helemaal waar. Nee? Wolter Koops, de Willy Bets uit de polder. Ik ben wel benieuwd wat dat dan is. Ja, dan ben ik ook heel benieuwd wat het is. Dan moet je sowieso nog even een kijkje gaan nemen dan straks. Maar waar ben je dan wel, Rosemarijn? Nou, ik heb twee hele leuke hints. Ik heb echt heel zin om dit met jullie te delen. Komt de eerste. Ja? Hier ja? worden snelheidsduivels tot kampioenen gekneed. Okay. En nu komt denk ik de leukste hint. De leukste uit de historie van deze rubriek. Luister goed. Ja, we hangen aan je lippen, Rosemarijn Brust. Wacht even, was dit een hint? Was dit de hint? Ja, dat was een hint. Mag ik nog één keer horen? Het klinkt als een kat die wordt gekneveld. Nog een keertje. Dat is het. Inderdaad, ik neem aan dat je er een racegeluid mee doet, maar het is inderdaad een grote kater die knijpt. Ik word gewoon bang van je. Enge hint. Maar goed, nou ja, mocht u na deze hints nou denken, Eureka, ik weet het, laat het ons dan vooral even weten in de NPO Radio 1. Een voicebericht, het liefst met dat geluid erbij. En wie weet, heel misschien wint u wel die geweldige Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Ja, en in Nijmegen is de eerste helft tussen NEC en PSV bijna afgelopen. Wat er nog gescoord voor rust, Chris? Nou, dat geluid wat Rosemarijn zo even liet horen, dat kon ook zomaar Cody Gakpo zijn geweest. Want hij had een geweldige actie in huis aan de rechterflank. Harde voorzet. Bij de eerste paal werd hij gemist door Vinicius. En bij de tweede paal kwam Bruma te laat. Ja, als je zulke kansen mist als PSV zijnde, dan ga je een moeilijke avond tegemoet. Gakpo natuurlijk een mooie speler van PSV. Ook vanavond weer echt laat hij schitterende dingen zien. Maar dat moet ook gezegd worden van bijvoorbeeld Lasse Schöne van NEC. Onder druk tussen vier man in. Balletje vrijspelen naar de juiste kleur. Doorschakelen. Dus dat is mooi om te zien dat hij toch Deen op leeftijd over zoveel voetballende kwaliteiten beschikt. Hetzelfde kan gezegd worden van Dirk Proper. Een toch nog jonge middenvelder van NEC. Die gaat gewoon brutaal de strijd aan met de veel grotere Ibrahim Sangaré of de gelouterde Marco van Ginkel. En ze moeten het allemaal afleggen tegen hem. Dus dat is ook mooi om te zien. 1-0 nog steeds. Dus voor NEC dat nu toch echt wel in de verdrukking komt. Een minuut 42 PSV valt steeds verneiniger aan. En dan komt de bal bijna niet meer van eigen helft af. Dus dan heb ik het over NEC. Dus PSV blijft in balbezit met Bruma. Die vanaf de linkerkant naar binnen wil komen. Nee, maar het is Gutsen die de bal oppikt. Wil het opnieuw gaan doen. Gutsen dan met de voorzet. Scherp ook. Omhoog gekopt. En over de achterlijn gekopt door Matson. De Deen van NEC. En dus een hoekschop voor PSV. Dat het dan maar van de standaard situaties moet hebben. Want in minuut 43 staat nog steeds op het scorebord. In een lege Goffert 1-0 voor NEC. Dankjewel, Chris. Ja, de eerste stukken van Zuidelijk Flevoland die zijn drooggevallen. Zo kopte Tubantia in februari 1968. Citeer je nou Tubantia? Ja, jouw oude krant natuurlijk. Zeker. Ja, ook mooi. Hè? Tegenover Harderwijk, achter de beschermde dijk, golvende zandruggen reeds uit het water op. Hier komt straks Zeewolde te liggen. Het zal het eerste stadje in Zuidelijk Flevoland zijn. Ja, maar dat was 1968, maar het duurt nog tot 1984... totdat de eerste huizen hier worden opgeleverd. Maar zelfs daarvoor waren hier al pioniers neergestreken om van niets iets te maken. Aan tafel zitten er hier een paar. Rob de Bes, die het vakantiepark van Zeewolde hoogstpersoonlijk uit de natte klei stampte. En Frans Meijer, leraar op de allereerste school hier. En een paar jaar later meldde zich ook nog de bijaardier van Zeewolde, Boudewijn Zwart. Fijn dat jullie er allemaal zijn, heren. Ja, het is natuurlijk geen wedstrijd, maar wie van jullie was hier het allereerst? Ja, dat ben ik toch. Ja, ere wie ere toekomt. Ja, Rob de Bes, die zegt meteen, dat ben ik. Ja, 1 december 1980. Kijk, ja, en toen, wat was hier? Nou, ik had een advertentie gezien dat ze zochten voor een directeur van een recreatiecentrum. Ja? Dat leek mij een interessante job. Wij zijn in de auto gestapt om eens te kijken waar het dan precies over ging. Ja? En het enige wat wij na veel zoeken zagen was zand, riet, 1 asfaltweg en een hek. Ja, en toen dacht je, hier wil ik blijven. En er stond dat daar een recreatiecentrum kwam. Moest komen. En toen dacht ik, dat is dat lijkt mij. Me wel wat. Ja? Dat is voor mij. Dat nou ga ja, ik doen. Waarom dan? Nou, dat is een uitdaging. Ja, dat is pionieren. Dat is met niks beginnen en kijken wat je daarvan kunt gaan maken. Ja. Nou, weet je wat me er wel prettig aan lijkt? Die horizon die niet ophoudt. Dat klopt. Als jij een wandeling ging maken met je gezin door het bos, dan hoefde je niet te zoeken waar je naartoe moest. Want je keek over de bomen heen. Dus er was eigenlijk niks behalve takjes. Ook wel een beetje beangstigend. Maar nou, ik begreep dat de allereerste bewoners van Zeewolde ook niet in een gewone straat woonden, maar die woonden eigenlijk bij u op het vakantiepark. Ja, dat klopt. Wij vonden, omdat kinderen van ons die moesten in Biddinghuizen naar school, dat er een school moest komen. Je wist dat het dorp eraan zat te komen. Dus er kwamen ook een aantal functies in het vooruit. Dus er woonden bij ons op het park de 2 nieuwe predikanten. Ja. De burgemeester woonde bij ons met zijn gezin. Het hoofd van de school, Gerrit Wolthuis, met zijn gezin. Want wij hadden bungalows. En voor de rest moest het dorp nog helemaal van de grond komen. Ja, dat is echt pionieren, jongens. Hè? Ja. En die school die kwam, en Frans Meijer, jij was de eerste leraar op die school. Ja, dat klopt. En net inderdaad 6 maanden later dat Rob kwam, 1 juni 1981... zijn we met 4 mensen met het WOLT gestart. Een samenwerkingsschool waar eigenlijk de verschillende geloofsrichtingen bij elkaar kwamen. Dat was de enige manier om een school überhaupt te kunnen starten, want er was nog geen dorp. Hoeveel kinderen had je dan in de klas? Wij zijn gestart met 63 kinderen op 1 augustus 1981. Oké, okay, best nog wel veel. Maar ja, zeker. Verdeeld over hoeveel klassen? Alle klassen. Oh, dat was gewoon allemaal alles tegelijk? Het was meteen een basisschool, een kleuterschool, een lagere school. Maar had je, dan alles meteen, bij elkaar? Had je dan meteen ook een gebouw, lokale, een we hadden een noodschool, er werd een noodschool neergezet bij de rotonde. En verder rest was er niks. Die hebben we zelf nog mee moeten helpen om die school ook echt in elkaar te krijgen. We hebben de verwarmingen nog aangehangen. Ja. Hebben de schoolborden hingen dat in? Was de dat schoolborden die hingen, de speelplaats die hebben we zelf ook nog mee helpen aanleggen om het voor elkaar te krijgen. Maar op augustus 81 zijn we daar gestart. En dat was een waanzinnige tijd, want er was verder helemaal niets. En naast de school kwam op een gegeven moment de veearts, moet je niet vergeten. Want er waren natuurlijk verspreid allerlei boerengezinnen. Want die boeren zijn al vanaf 78, 79 pas de eerste verpachting. Hè? Dus daar was natuurlijk al bedrijvigheid. En er moest natuurlijk een veearts zijn. Dus die veearts die woonde naast de school. En heel snel daarna, Rob, maar dat weet jij ook, kwam de Rabobank natuurlijk. Als boerenleenbank. Ja, de Rabobank. Die vestigde en dat was al een Chinees, hè? Ook al. Ja, dat was de eerste winkel. Ja. Ken je klassiek is, want dat was meteen 1984. Ja? Bij het eerste dorp. Eigenlijk was meteen het dorp werd gebouwd om de Chinees heen. Ja. Dat was eigenlijk wel een beetje. Ja, ja, ja, ja bestaat die Chinees nog? En het gebouw bestaat nog steeds. Inmiddels is de Chinees wel in nieuwe handen. Ja? Maar dezelfde plek waar de Chinees toen startte, zit nog steeds een Chinees. Oh, kijk eens gelukkig. Ja. En Boudewijn Zwart kwam hier ook al in die beginperiode. Ja, want het is heel leuk. Want de mensen die hier gingen wonen, die zeiden, we zijn geen Hollands dorp als we geen carillon hebben. Dus de eerste inwoners hebben al meteen een initiatief gestart. Weet je wat, we moeten geld bijeen verzamelen met bedrijfsleven, met inwonenden die klokspijs kochten, zeg maar. En dan, en toen is het carillon er gekomen. Dus ik zat daar, nou, sinds 1986 speel ik daar sinds 87. En ik heb vanuit het torentje het dorp zien groeien. Het was inderdaad een nederzetting in de polder, ja, rond de Chinees. Ja, waarom sprak je dat zo aan? Want ik bedoel, het lijkt me ook wel ergens wel gek. Het is toch een hele kale vlakte. Je moet heel erg improviseren. Is het gezellig? Ja, het is ontzettend leuk. Want omdat je in Zeewolde, daar zit je in een soort glazen hokje als bij het dier. En als ik dan daarboven in die toren speel, dan zie ik de mensen beneden lopen. Dus als ik dan een moeder zie lopen met een kinderwagen, nou, dan speel ik een kinderliedje. Nou, dan krijg ik meteen zwaaien en contact met de mensen. En dat is het leuke van Zeewolde. Ja. Ik vind het zo mooi dat jullie praten zo over die beginperiode. Maar dan heb je eigenlijk een stadje waar nog niks is. Zoals jullie het omschrijven, Rob, het lijkt wel een western of zo. Een western is het niet. Nou ja, nee, maar wel toch een beetje die pioniersgedachte. Een vlakte, er komt wat bij. Er komt een Chinese restaurant, weet je, steeds iets meer. Ja. Waarom is dat leuk? Omdat het spannend is. Omdat je ergens naartoe gaat, maar je weet niet precies wat. Ja. Dus je begint met een aantal mensen. Er is een saamhorigheid. Dat wil je niet weten. Was dat nou nog steeds maar zo? Ja, is dat wel verdwenen? Ja, ik ben 28 jaar weg geweest en toen weer teruggekomen. Mm-hmm. Omdat toch, Zeewolde heeft gewoon iets wat het nog steeds voor mij heeft. Maar en wat is? Wat zeg je? En wat is dat? Dat is toch de sfeer. Ja. Die saamhorigheid, die mensen vanaf het allereerste begin, die wonen hier ook nog steeds. Mm-hmm. Zijn wel verhuisd van boerderijen naar het dorp. Maar daar vind je nog steeds wat er vroeger was. Ja, dat gevoel. Gevoel. Maar als je dan kijkt van hoe dat is uitgegroeid, ja, dan krijg je dat natuurlijk nooit meer terug. Dus een beetje heimwee daarnaartoe is er nog steeds. Ja. Nou, we zijn de archieven ingedoken. We hebben een heel mooi fragment gevonden van hoe het was om hier in die allereerste jaren te wonen. Wonen in Zeewolde, is dat leuk? Dat is heel leuk. We hebben veel bossen, veel akkers en veel water. Waarom ga je nou van Amsterdam naar Zeewolde? Ja, waar moet je anders naartoe? Zomers is het hier ideaal natuurlijk. En 's winters? 's winters moet ik nog even afwachten. Er is hier nog niet zoveel te doen. Maar voor de huisvrouw is genoeg aanwezig. Dus ja. Ja, 's winters is het nog even afwachten, maar voor de huisvrouw is er genoeg aanwezig. Ja, Chinees. Ja. Nee, jongens, maar dat was wel iets meer. Hè. Kijk, want er was natuurlijk, wat ik al zei, over die boeren en die eerste bewoners. Dat was natuurlijk een drive, een energie. Ik geloof in de periode 1981, 1984. De meeste verenigingen zijn in die periode allemaal opgericht. Ja, hè, van de Oranje Vereniging, de voetbalvereniging, de muziekvereniging. Ja. De Avondvierdaagse niet te vergeten. Ja. Ja. Hè, dus je had allerlei clubs. Iedereen die daar zat, die wilde gewoon van dat dorp iets maken. Dat was de energie en de spirit die er gewoon zat. Ja. En elk jaar het oogstfeest. Dat moeten we niet vergeten. Dat was natuurlijk wel het hoogtepunt van het jaar. Want dan trok natuurlijk heel Zeewolde. Die trok, kwam bij elkaar. En er was één grote cabareske voorstelling. Ja. Met muziek, met dans, met theater. We maakten onze eigen revue met elkaar. En dat ging dan in de botenloods op de haven. Hè. 25 dus, jaar volgehouden. Ja. Maar nu praten jullie mooi over die tijden. Hè. Een beetje nostalgisch bijna. Prachtig, hè. Meneer de Best die heeft het over die saamhorigheid. Nou hebben we het net aan het begin van het eerste uur, en we praten daar straks over door, hebben we het over zo'n datacentrum dat hier moet komen. 250 voetbalvelden groot. Wat vindt u daar dan van? Moet er niet komen. Nee? Nee. Nee, het past absoluut niet bij de sfeer van het dorp Zeewolde. Je moet dat ook niet overlaten aan de lokale politiek. Dat overstijgt het helemaal. Dit moet je dus overlaten aan landelijke politiek. Daar zullen ze er al moeite genoeg mee hebben. Maar ik zou het een verarming vinden als dat hier in dat dorp kwam. Ja, meneer Meijer, hoe is dat voor u? Ja, ik deel dat. Dit zijn zulke complexe ruimtelijke vraagstukken die zelf nationaal overstijgen. Dit zijn internationale vraagstukken. En die moet je niet op lokaal niveau gaan afdoen. Dat kun je niet doen. Die vraagstukken zijn echt veel complexer. Ja, je zou ook kunnen zeggen, we gaan een nieuwe tijd in. En Zeewolde kan ook wel wat banen gebruiken erbij die op wat hoger niveau zijn misschien. Ja, maar dan kom je op een heel andere discussie. Hè? Ook als je kijkt naar... dit zijn vraagstukken, zeker als het om dit soort datacentra gaat, als het om woningbouw gaat. Dit moet je landelijk, ruimtelijk moet je dat regelen. Dat je plekken aanwijst waar je dit soort grote centra laat landen. Ja. Kijk, in het begin moest je als je hier een boerenbedrijf wilde beginnen, solliciteren. Dan kwamen ze van de Rijksdienst bij je thuis. Werd er zelfs in de linnenkast gekeken hoe het georganiseerd was. Dus het was een voorrecht. Er was ook een uitgiftekrant die werd uitgegeven, waarin werd verteld dat die en die hier nu een bedrijf kregen. Wat gaan we nu doen? We jagen ze weer Flevoland uit. Ja. Ja. We ontnemen mensen weer die grond, terwijl het de meest vruchtbare grond van Nederland is. Ja, nou ja, er verandert een hoop, maar één ding blijft, en dat is de bijaardier. Ja, zeker. Zo is het. En het leuke van een bijaardier is, weet je, ik zit daar boven. Ja, en je ziet het allemaal gebeuren. Ik sta ook overal boven. Ik heb hier ook, ik laat het gewoon gebeuren. Hè. Ja. Als ik vanuit de toren kijk, er is zoveel ruimte hier in Zeewolde. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Nou, Boudewijn, we hebben het Flevolandse volkslied. En dat begint met een mooie zin. Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee. Ja, geweldig. Jij bent de bijaardier, maar je hebt nu hier, dat vind ik heel bijzonder, je hebt een kamerbijaard meegenomen. Ja, zeg maar een klokkenspel op zakformaat. Precies, want ik moet natuurlijk ergens oefenen. Maar als ik op de toren ga oefenen, dan hoort de hele stad al mijn fouten. Dus, ik kan hierop oefenen, maar dat klinkt dan toch heel speels en als een echt carillon. Ja, wij willen wel eigenlijk heel graag wat horen. Wat ga je spelen? Nou, dan ga ik het Flevolands volkslied spelen natuurlijk. Daar heb ik hard op gestudeerd. Ja, echt. Nou, ik heb daar zin in. Dat vind ik toch mooi, hè? Ja, en mensen die hier aanwezig zijn, die het kennen, zingen gerust mee, hè? Wie kent hier de tekst? Is er iemand in de tekst met meneer Meijer? Kijk, Rob de Best, die steekt de vinger al omhoog. Ja. Nou, wij gaan luisteren. Wij gaan genieten van de Flevolandse volkslied. Mooi zinnetje zat erin, hoor je dat? Een provincie die er wezen mag. Ja? Nou, jij hebt hier een tijd gewerkt. Ik heb ooit gewerkt. Je bent ook wel een beetje thuis. Ik kan nooit genoeg krijgen van die pioniers. Dat vind ik echt prachtig. Ja. Nou, weet je, we hebben nog een heel mooi lied ook nog. Dat is ook nog geschreven. Want we hebben hier ook Margriet Poortstra. Die schreef geweldige dichten. Die woont nog steeds in Zeewolde. Ja. En die schreef een lied. Zeewolde heeft een stem gekregen. Wat hier gebeurde is uniek. De stilte hoort bij het verleden. Het is nu een en al muziek. Kijk, ja, dat klinkt hartstikke goed. Dit is Dijkstra en Eén de plekken live vanuit Deluxe in Zeewolde. We moeten er even tussenuit voor het NOS-journaal. Maar we zijn er straks nog met een heel uur met de Moor. En natuurlijk de Voorwagen en de burgemeester. Maar ja, nu is het NOS-journaal. Eerst het NOS-journaal. Maar weet je wat, Frank? Ik ben ook opgelucht. Max Verstappen is gewoon nog steeds wereldkampioen. Ja, maar je weet het nooit, hè. Over 10 minuten kan alles anders zijn. Dat is niet zo negatief, man. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken twee stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle. Met echte IT-strijders. Die van Incentro. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden.

En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad. Al meer dan 200.000 lezers. NPO Radio 1. BNN VARA. Ter plekke. Welkom en goedenavond bij nog een uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de Lux in Zeewolde. Hier beslissen aanstaande donderdag 19 gemeenteraadsleden over de komst van het grootste datacenter van Europa. Een keuze die komt met een enorme verantwoordelijkheid. Straks spreken wij drie van die raadsleden. Chris Wobbe, is afgetrapt voor de tweede helft van NEC PSV. Heeft de thee een beetje wonderen gedaan voor PSV? Nou, dit is wel nodig hoor jongens, want er staat nog steeds 1-0 voor NEC PSV. Zoals in de eerste helft, meteen de aanval zoekend. Ja, en PSV natuurlijk. En NEC probeert, als er een gaatje valt bij PSV, daar doorheen te piepen en snel uit te breken. Als het lukt, ja, dan is NEC wel direct gevaarlijk. Is één keer trefzeker dus geweest, deze luidbejubelde nummer 11 van de Eredivisie. Promovendus, NEC dus, tegen kampioenskandidaat PSV. Maar die kampioenskandidaat heeft gewoon twee doelpunten in Nijmegen nodig om die koppositie definitief over te nemen. Daar ziet het nu nog niet naar uit. Want PSV ja, lijkt zich toch een beetje vast te lopen in het moeras dat NEC Nijmegen heeft. Minuut 49 en de stand bij NEC PSV 1-0. We blijven het volgen aan NEC PSV. De oudste triathlonwedstrijd ter wereld. Die komt natuurlijk uit Hawaii. Maar de één na oudste die loopt jaarlijks door deze gemeente. En die wedstrijd was weer van grote invloed op de Tour de France zegen van Greg LeMond in 1989. Is dat mysterieus of wat? Zo, dat wou ik zeggen. Maar nu eerst, waar denken Zeewoldenaren aan bij het woord Zeewolde? Denkend aan Zeewolde. Dan denk ik aan diversiteit. Vanwege de mensen die overal vandaan komen. En ook vanwege de omgeving. We hebben bos, strand, polder. Ja, dat is het eigenlijk. Nou, denkend aan Zeewolde, denk ik de binnenhaven van Zeewolde. En daar heb je een watertorentje staan. En dat is eigenlijk hetgene wat mij direct aan Zeewolde linkt. Ja, voor de rest een oerzaai binnencentrum, dat ook. En toch, mevrouw? Ja, dat klopt, hè? Ja. En wel heel veel bos. Dat wel. Dat hebben we. Maar is het hier fijn wonen? Het is hier heerlijk wonen. Dat de mensen elkaar in de waarde laten. En dat ze elkaar elke keer weer vrolijk groeidag zeggen. De golfbaan en de stille kern, noem maar op de zee. Veel mooie natuur hier. Natuur. We hebben ontzettend mooie bosrijke omgevingen aan Zeewolde. En het tulpeiland, is dat iets waar u trots op bent? Ja, oké, het is een soort toeristische attractie. Hè. Dus trots ben ik er niet op, maar ik vind het wel leuk dat het er is. Ja? En als ik nou hier ergens koffie wil drinken, waar ga ik dan naartoe? Wat ik vaak doe, en dat doe ik meestal voor 10 uur, is bij de HEMA. Want dan kan je ook gelijk ontbijten voor heel veel patiënten, zeg maar. Ja. Wij zijn hier 11 jaar geleden komen wonen. En om de reden waarom we hier naartoe gegaan zijn, was de rust. De natuur, we zijn watersportliefhebbers, maar ook de bossen. Dus je hebt alles bij elkaar. Dus lekker wandelen, lekker het water op. Precies. Helemaal. Ja, mooi hoor. Een beetje ontbijten voor een patiënt bij de HEMA. Dat vind ik een mooie tip. Ja, vorige uur hadden we het al over de mogelijke komst van een gigantisch datacentrum van Facebook naar Zeewolde. Er klinken een hoop kritische geluiden. En inmiddels hebben duizenden mensen zich tegen de komst ervan uitgesproken. Maar uiteindelijk wordt de beslissing genomen door slechts 19 mensen, de raadsleden van de gemeente Zeewolde. Ja, en aankomende donderdag dan wordt hier in de gemeenteraad gestemd over de vraag of de komst van Facebook mogelijk wordt gemaakt. Niks lijkt ons om op je bordje te hebben. En daar weten Erik van der Belt, Wenna Westerhuis en Ben Sonneveld alles vanaf. Alle drie lid van de Zeewoldense gemeenteraad. En zij hebben tussen alle hoofdbrekens wat tijd voor ons vrijgemaakt en zijn bij ons aangeschoven. Goedenavond alle drie. Goedenavond. Ja, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. Hoe staan jullie in de wedstrijd? mevrouw Westerhuis? Goed en positief. Ja? Zeker. Ja, goed en positief. Maar waar wordt er op gestemd donderdag? Op het bestemmingsplan of er een datacenter mag komen op 35 hectare industrieterrein voor waar nu zeg maar strategische gronden zijn, een stukje agrarische gronden. Ja, en u stemt voor? Wij gaan voorstellen. Ja, ja, meneer Zonneveld? Ja, wij stemmen tegen. Ja. Ja. Ja, u hebt er lang over na moeten denken, meneer Zonneveld. Maar eergisteren hebt u de knoop doorgehakt. Jullie stemmen tegen. Jullie hebben 5 zetels, zijn daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad. Wat voor reacties krijgt u op straat? Nou, hele positieve, ja? Aardige. We hebben in september 4 zaterdagen op het Kerkplein gestaan. Ook met name om met Zeewoldenaren te praten over het datacenter. En ja, iedereen is zeer geïnteresseerd en betrokken. Okay. Maar we merken wel dat een overgrote meerderheid tegen het, de komst is van het datacenter. Tegen. Meneer Van der Belt van de ChristenUnie, wat gaan jullie stemmen? We gaan tegenstemmen. Tegen. U zegt het vol overtuiging. Jazeker, wij hebben gezien dat de ontwikkelingen die gaan komen... wij niet passend vinden bij Zeewolde. Ja? Wat zijn de grootste bezwaren volgens u? Nou, de landschappelijke inpassing, opoffering van de landbouwgronden... wat je ook al een uurtje eerder geleden hoorde. En de lage werkgelegenheid die dan bij komt. Ja. Ja, nou ja, we hoorden de wethouder zeggen... ja, meer dan 400 banen, hoogwaardige banen. Ja, maar dat kan ook op andere manieren hoogwaardig op veel minder grond. Hmm. Ja, en meneer Van der Belt, er wordt ook gezegd dat het heel veel energie gaat kosten, hè, dat datacentrum. Weet u eigenlijk precies hoeveel? Ik weet het niet wat het precies is, maar ik hoor steeds van ongeveer de hoeveelheid stroom voor heel Amsterdam. En dat alleen voor dit datacentrum? Voor dit datacentrum. Ja. Ja. We gaan weer even naar mevrouw Westerhuis van D66. Hoeveel mensen hebben jullie in de raad? 2. 2. En die gaan voorstemmen. Waarom gaat u voorstemmen? Omdat wij denken dat het bestemmingsplan wat ervoor ligt, zeg maar de keuze waar we over gaan, dat gegrond is. We hebben de voorwaarden gesteld in december 2019. Ja. Waarin wij rekening houden met onder andere de landschappelijke inpassing. Het stukje hoogwaardige werkgelegenheid. De zorg voor de boeren die daar nu zitten. De restwarmte moet zoveel mogelijk gebruikt worden. Dus wij denken dat dat gewoon op dit moment goed is. Ja, maar ik begrijp dat u zegt, ja, wij stemmen voor de wijziging van het bestemmingsplan. Maar ja, dat maakt natuurlijk daarmee mogelijk dat Facebook hier naartoe komt. Hè? Wat zijn dan de voordelen van de komst van Facebook hier naartoe? Nou, zoals we net ook al zeiden, de diversiteit in de werkgelegenheid. Dus we krijgen nu andere soorten werkgelegenheid wat er nu is. En ik denk dat het Zeewolde ook helpt in de ambities die we hebben door te groeien. Waardoor wij nu een groot stap kunnen maken om weer een stuk volwassener te worden. Hmm. En ook als je kijkt naar de infrastructuur waar nu de aandacht aan is. Het community programma wat er gaat komen. Dus er zitten echt wel voordelen aan voor Zeewolde ook. Ja, mevrouw Westerhuis, uw partij D66 heeft toen het plan gepresenteerd... wordt eigenlijk enkele voorwaarden toegesteld daaraan. Is er inmiddels aan al die voorwaarden voldaan? Ja, zoals wij dat kijken, en dat is unaniem door de gemeenteraad in december voorgesteld. En zoals wij dat zien, wordt zeker aan die voorwaarden voldaan. Ja, want er is nog wel wat twijfel, dat hebben we ook wel gehoord, dat het nog hoogst onzeker is of die restwarmte wel bruikbaar is, bijvoorbeeld. We hebben gevraagd of het bedrijf, want dat was toen ook onbekend, de restwarmte wilde leveren. En dat zij wilden meewerken aan de restwarmte die wij dan zeg maar nodig zouden hebben. We moeten natuurlijk straks van het gas af, daar hebben we warmtebronnen voor nodig. En dit is een goed alternatief. Ja. Ja. Nou gaat het om echt de komst van een heel groot datacentrum. Misschien wel de grootste van Europa. Hè. Daar hoorden we de wethouder het vorige uur ook al vertelde. In Denemarken is al zo'n soort datacentrum. Meneer Van der Belt, u hebt veldonderzoek gedaan. U bent naar Denemarken toegegaan. Ja, dat klopt. Wat hebt u daar aangetroffen? Nou, ik heb daar een hyperscale datacenter van Facebook aangetroffen. Ja. 95% gelijkwaardig wat hier gaat komen. Okay. En die heb ik bekeken. En nou, ik heb... nu de gebouwen gezien heb ik echt de gebouwen kunnen voelen hoe groot dat is. Op animatietekeningen ziet het er prachtig uit. Een soort vakantiefolder van mooie landschappelijk ingepast. Maar als je ziet dat het 400 meter lang is, 20 meter hoog, 90 meter breed... ja, dat zijn echt massieve gebouwen. Ja, schrok u ervan toen u het zag in het echt? Ik schrok het eigenlijk wel van. En zeker de hoogte. Ik heb hier ook weer terug op de dijk gekeken. De Knardijk, die zuidelijk en noordelijk Flevoland met elkaar eigenlijk scheidt. Ja. 7 meter hoog, ik sta erop. Nou, dat wordt nog 3 keer zo hoog. En dat is echt wel aanwezig. Maar goed, dat is over smaak valt te twisten, uiteraard. Het is vanavond ook een aantal keer gegaan over het effect op de werkgelegenheid. Hè, van met de komst van zo'n datacentrum. En of zo'n bedrijf bijvoorbeeld ook andere bedrijven aantrekt. Heeft u dat bijvoorbeeld aangetroffen in Denemarken? Nee. Nee, dat heb ik niet aangetroffen. Ik ben daar rondwezen kijken. Het is daar ook eigenlijk op één plek. Als een soort enclave staat er daar. Geen naam staat erop. Dus ja, aantrekkend qua reclame is het niet. Nee. En aan de overkant zat een koffieautomatenfabriek en de Welkoop. En de voordelen van de werkgelegenheid, dat hoort eigenlijk bij een ander type datacenter. Niet bij dit datacenter. Dus er wordt een wikkel om een datacenter geplakt die er niet bij hoort. En dat is ons ding. Ja, ik begrijp het. Meneer Sonneveld, deze week kwam er ook kritiek vanuit Den Haag. Want het is, het is een hele grote casus. Er is ook steeds meer landelijke aandacht voor. Renske Leijten, bijvoorbeeld van de SP, die vond daar wat van. Die zei, er moet eigenlijk een landelijke aanpak komen van datacentra. Wat vindt u eigenlijk? Dit soort grote beslissingen, want het is een hele grote beslissing. Hoort die nou niet meer thuis in Den Haag? Of kan er ook prima op lokaal niveau? Nou, dat gaat eigenlijk twee kanten op. Hè. Inderdaad, wat u zegt, het nationale niveau en het gemeentelijke niveau. Op het nationale niveau, daar worden ook bijvoorbeeld de Parijsakkoorden gesloten. Hè. Ja. Dus die energiebalansen, die moeten gewoon op nationaal niveau in de gaten worden gehouden en goed worden gemonitord. Mm-hmm. Maar op gemeenteniveau, daar hebben we het mandaat om te beslissen wat er met onze grond gebeurt. Dus de autonomie die we op dit moment hebben, die moet daardoor niet worden aangetast. Nee. En ik denk dat dat ook gewoon goed door elkaar moet worden afgestemd. Ik vraag het, want ik vind, je zou ook kunnen zeggen, kijk, de gemeente Zeewolde is een gemeente met 23.000 inwoners. Hè? Jullie hebben hier een begroting van 32 miljoen per jaar. Ja, dan gaat het toch ook vooral over, jongens, doen we nieuwe lantaarnpalen of zo. Is dit dan niet een veel te grote beslissing voor een toch relatief kleine gemeente? U vraagt eigenlijk, zijn we wel voldoende geëquipeerd om zo'n beslissing te nemen? Eigenlijk wel, ja. Ja, nou, daar kan ik u in geruststellen. We hebben een... Ik spreek even voor mijn fractie. Absoluut. Ik denk eigenlijk ook wel goed voor de raad. We hebben een ervaren raad die veel bezig is geweest met bestemmingsplannen. Dus heel goed weet wat de politieke items zijn waar je op moet antwoorden. Mm-hmm. Dus ik heb geen enkel probleem om hier zo'n beslissing te nemen. Mevrouw Westerhuis, hoe is dat voor u? Voelt u zich als gemeenteraadslid gewoon wel voldoende toegerust om een beslissing over toch zo'n gigantische investering te kunnen maken? Ja, want zoals de heer Sonneveld al zei, hè, we zijn natuurlijk een ontwikkelend dorp. Dus we hebben vaak te maken met bestemmingsplannen. Mm-hmm. We zijn zorgvuldig meegenomen in het gehele proces. De stukken zijn nu ook onder andere anderhalf jaar lang bekend. Dus we hebben ons goed kunnen inlezen. Er is veel ondersteuning om de vragen die we nog hebben te stellen. En ik denk dat de voorwaarden waarover we moeten beslissen ook gewoon duidelijk zijn. Ja. En zeker als je kijkt naar de grootte van de gebouwen, hè, de hallen van 400 meter lang. Nou, daar staan er heel veel van op het industrieterrein. En dus daar kan het prima dat vergelijk maken. Waarmee we nu zorgvuldig kunnen kijken naar ruimtelijke inpassingen. Beter dan in het verleden. Meneer Van der Pelt, wat vindt u daarvan? Vindt u zichzelf en de raad voldoende toegerust om hier zo'n grote beslissing over te nemen? Ja, ik denk dat wij zeker de beslissing kunnen nemen. Maar ik sta er wel iets anders in. Dat dit echt een bovenregionale beslissing is. Het gaat over de energie, die moet wel ergens opgewekt worden. Ja. En we kijken nu alleen maar naar een deel van het hele integrale plaatje. En dat vind ik eigenlijk niet bij ons thuis horen. Maar echt landelijk, op de beste plek, de beste gebouwen neerzetten. En dit nu is het de slechtste plek om een gebouw neer te zetten. Ja, ja. Ook nog pregnant, er staan gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ja, dat klopt. Ja, dat is krap. Twee, drie jaar. Maar goed, moet je dat dan niet over de verkiezingen heen tillen? Ja, wij zouden het wel willen over de verkiezingen heen tillen. Om zeker ook de burgers nog mee te nemen, de inwoners mee te nemen. Om er wat van te vinden. Want van tevoren, 4 jaar geleden, heeft er niemand wat van gevonden. En wist niet dat dit ging komen. Ja, nee, precies. Ja, dan is het belangrijk om inderdaad ook iedereen te informeren. En dan kunnen ze hun stem uitspreken. Ja, want... meneer Sonneveld, u bent de fractievoorzitter van de grootste partij van de gemeente Zeewolde. Jullie hebben 5 van de 19 zetels. U heeft vrijdag laten weten dat u tegen gaat stemmen. Donderdag is die idee. Dan moeten we een beetje gaan tellen. 5? Hoeveel zetels heeft u? 3. 3? Nou, dan ben ik aan het turven. Dat is dus 8 van de 19. Met 10 even kijken, is er meerderheid. Jullie stemmen voor. Dat is 2 voor. Ja, en ik zit misschien nu in de minderheid. Maar ik denk dat wij donderdag met meerdere voor zullen stemmen. Ja? Ja. Ja. Ik vind het wel. Ik moet wel zeggen, ik gun jullie natuurlijk alle wijsheid. Maar dan komt het er wel straks op neer dat als we hier 8 stemmen tegen hebben. En u zegt, ik heb voldoende stemmen voor. Dan gaat het hier wel straks. Komt het neer op 2 à 3 mensen. En die gaan een beslissing nemen. Die gaan over honderden miljoenen euro's. Ja, maar dat is de rol van ons als raad. En daar zijn we 4 jaar geleden voor gekozen. En met die taak vullen wij die gewoon met alle eer en geweten en zorgvuldigheid in. Ja, vindt u het spannend eigenlijk? Want donderdag, het is toch wel een bijzondere dag. Ik bedoel, normaal komt waarschijnlijk vaak de lokale omroep filmen. Ik denk dat de NOS dan misschien wel met twee ploegen staat. Ron Vrezen, straalwagens. Ja, ja, soms heb je van die projecten, dossiers waar je aandacht wat groter is dan zij wilden. Maar dat hoort er ook bij. Ja, ja, spannend. Ook voor Mark Zuckerberg is het ook spannend. Die kijkt mee op een livestream. Ja, zal het. Ja, die zit mee te kijken. Ja, Silicon Valley. Ja. Livestream, de gemeenteraadsvergadering in Zeewolde. Heeft u niet toevallig van hem een DM'tje gehad? Van kun je het allemaal voor elkaar krijgen daar in Zeewolde, mevrouw Westerhuis? Nee, tot vanmiddag nog niet. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja, maar meneer Van der Belt, snapt u dat? Want we maken er een lolletje over. Maar ik las ook van een week een artikel in NRC waarin iemand schreef van, ja, dit is echt eigenlijk te groot om in handen te geven van zo'n gemeenteraad. Snapt u dat? Ja, ik snap het. Dit wordt de grootste investering van een buitenlands bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben het niet over een pannenkoekenfabriek of zo. De grootste investering van een bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog? Ja. Ja. Dan heb je het over een paar miljard. En dat vind ik toch een heel groot ding. Ja. Ja. Zeg eens eerlijk, bent u een beetje zenuwachtig voor donderdag? Ik vind het een grote verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Wat gaat er gebeuren donderdag? Ik weet het nog niet. Nee, maar het is toch een beetje. Ja, nou, wij zitten toch een beetje in de sfeer van de sportvoorspellingen ook. Wat denkt u? Nou, ik denk, ik hoop dat het niet doorgaat. Ja. Ja. Dan moet ik nog wel een beetje gaan lobbyen, vrees ik. Ja. Meneer Sonneveld, wordt het spannend nog aanstaande donderdag? Of denkt u van niet? Ja, ik denk het wel. Want de laatste weken zijn er toch ook weer nieuwe stukken informatie vrijgekomen. Ja. Die moet je ook analyseren. Kijken wat de effecten daarvan zijn. Ja. En dat zal nog wel even door blijven gaan tot en met donderdag. Dus voor mij blijft het nog ongewis. Nou ja, en ook met al die petities die er natuurlijk zijn. Misschien wel iemand binnen uw partij, D66, mevrouw Westerhuis, die denkt, misschien is het toch wel niet zo'n verstandige beslissing. En dan? Nou, we zijn uiteraard ook met onze partij, en zo zullen er wel meerdere zijn, in gesprek. En daarin proberen wij ons gewoon aan de feiten te houden en waar wij voor staan. En daarnaast wordt er zeker wel vanuit Den Haag meegekeken. En zijn ook gewoon kaders gesteld in de Novi en in de routekaart richting de datacenters tot 2030. Dus die kaders die kunnen wij gewoon naast de voorwaarden neerleggen. Ja. Ja. En dan kan een datacenter gewoon gevestigd worden in Nederland. U bent van D66. Hebt u al een telefoontje van mevrouw Kaag gehad? Nee, mevrouw Kaag heeft mij nog niet gebeld. Nog niet? Nee. Nou ja, we hebben nog een paar dagen. Ja, maar ja, ik heb eigenlijk wel zin in. Ja, nee, ik vind het ook, ik vind het hartstikke spannend. Ik heb zin om donderdag naar Zeewolde te gaan. Ja. Ik mag u alle drie ook aanraden. Trek wat moois aan. Ja. Op je paasbest, want er komt landelijke tv natuurlijk bij. Ja. Nieuwsuur staat straks klaar. NOS-journaal. Ja. Ook wel spannend eigenlijk, toch? Of niet, meneer Van der Belt? Nou, zeker. Ik kreeg zelfs een vraag van de BBC World om een interview te doen. Dus ik denk, kijk aan. Zeewolde staat op de kaart. Mr. Van der Belt. Ja, nou, hartstikke goed. Goed, we wensen jullie ontzettend veel succes en ook veel wijsheid uiteraard de komende dagen. Gemeenteraadsleden Erik van der Belt, Wenda Westerhuis en Ben Sommerveld. Ja, en dan gaan wij nog even voetballen. NEC tegen PSV. Chris Wobbe, hebben we iets gemist? Jazeker. Even leek het verzet van NEC gebroken te worden na een minuut of 62. Het was Sangaré na een hoekschop van dichtbij. Eerst was het Vinicius van dichtbij. En keeper Brandhorst keerde die inzet nog. En daarna dus Sangaré tegen de touwen. PSV dacht, nou eindelijk, we hebben ze te pakken. 1-1. Maar een vrij lange VAR-check gaf aan dat het buitenspel was in die situatie. En dus het gejuich bij NEC, want zij staan nog steeds 1-0 voor. Inmiddels heeft PSV de eerste wijzigingen doorgevoerd. Jorbe Vertessen en Philip Max in het veld gekomen voor Maro Junior en Marco van Ginkel. En nog steeds PSV op jacht, naastig op zoek naar een doelpunt. Want dat heeft het echt nodig om terug te komen in deze wedstrijd. NEC, dat zoveel spelers mist door schorsingen, blessures, ziektes zelfs, blijft het gewoon uitstekend doen tegen PSV. Nou, er is altijd die oude wet, hè. Als je tegen een goede tegenstander speelt, word je zelf ook wat omhoog getild. Hetzelfde geldt voor NEC, dat nu toch wel echt in de verdrukking staat. Philip Max nu met zijn eerste voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Bal wordt geblokt en dus levert een inworp op, denk ik. Ja, het is toch een hoekschop. En die bal gaat genomen worden door Philip Max. Dus veel lange spelers weer. Onder meer Boskakli, Sangaré. Namens PSV. Ze verzamelen zich weer in het doelgebied van NEC. Die 5 meter staat bomvol voor keeper Brandhorst. Scherpe bal wordt weggekopt door NEC. Rodrigo Goed. Dan wordt er hens gemaakt door Tafsan. Nee, zegt PSV. En dan kan NEC eruit. Via uitblinker Metsen. Metsen dan. Die doorpaast op Jordi Bruin. Maar dan uiteindelijk is er een overtreding begaan. Vrij trap NEC. Dat nog steeds aan de leiding is. In minuut 67 tegen PSV 1-0. Dankjewel, Chris Wobbe. Wij gaan nog even naar live muziek. The More is hier nog steeds. En Stijn speelt nu voor ons het nummer Heartstrings. brings out the best in me. My angels, my devils and all. And she deals with the rest of me. My angels, my devils and all. She's all that a girl should be. My angel, my devil and all. Yes, yeah, she means the world to me. She's there when I stumble or fall. And anybody who wants to steal her heart away is gonna have to pry it from my cold dead hands. And anybody who wants to steal her heart away is gonna have to pry it from my cold dead hands. I know my troubles are behind me and the past has dimmed its light. There's an angel on my shoulder playing my heartstrings tonight. Softly and sweetly she is playing my heartstrings tonight. And anybody who wants to steal her heart away is gonna have to pry it from my cold dead hands. Yeah, and anybody who wants to steal her heart away is gonna have to pry it from my cold dead hands. 'Cause all my troubles are behind me. The past is dimmed its light. There's an angel here beside me playing my heartstrings tonight. Softly and sweetly she is playing my heartstrings tonight. Ja. The Moor met Heartstrings. Ja, u hoort het al in deze uitzending. Er worden plannen gemaakt voor een reusachtig datacenter van Facebook hier in Zeewolde. De allergrootste van Europa. Dan zullen de mensen in Zeewolde wel ontzettend veel op Facebook zitten. Reden te meer voor Frank Evenblij om ze eens even te bellen. Want wat doen deze Zeewoldenaren toch de hele dag op Facebook? U spreekt met Frank Evenblij van het radioprogramma Dijkstra en Evenblij ter plekke. Nou, en wat wil dat allemaal zeggen? Nou, dat wil zeggen dat wij een radioprogramma maken vanuit Zeewolde. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja, en dat komt natuurlijk omdat er allemaal datacenter komen in Zeewolde. Ja, daar, heeft u het gehoord? Heeft u het gelezen? Ja. En hoe kijkt u er nou tegenaan? Ja, moet u luisteren, meneer. Ik ben een vrouw op leeftijd. Ja. Dus het kan mij eigenlijk niet zo vreselijk. Het interesseert u de rozen. Ja, precies. Als je 86 bent, dan... Ja, wat maak je druk om? Zal je dat een zorg zijn. Al bouwen ze er 30. Ja, wat maakt het uit? Ja, precies. Ja. Als het goed is, weet u van de komst van een datacentrum van Facebook. Ja. Ja. Zit u zelf heel veel op Facebook? Ik heb wel een account, maar ik zit er zelf niet veel op, nee. Nee, want, dat nou, is, dat... want waarom wordt het dan in Zeewolde geplaatst? Want het idee heerst daar dat er toch de hele dag op Facebook wordt gezeten. Ja, dat datacentrum is voor, wat was het? Voor Afrika, voor Europa, in ieder geval voor heel veel gebruikers. Ja, maar ook voor de inwoners in Zeewolde. Ik ben het er zelf ook niet mee eens, hoor. Maar, dus wat u betreft zegt u dat datacentrum liever in Lelystad dan in Zeewolde? Ja. Ja, begrijp ik dan wel. Ja, maar, dan liever niet in Nederland. U bouwt niet in Nederland, maar waar dan wel? Ja, een plek waar ze meer ruimte hebben misschien. Ja, ik weet niet waar ze veel duurzame stroom op wekken. Want, maar zou u ook bereid zijn om van Facebook af te gaan dan? Ja, ik gebruik het nu nooit, dus ik denk dat ik best wel zonder kan. Nou goed. Alleen, het valt, Meta heeft ook Instagram natuurlijk. Ja. Dat heb ik ook. Ah ja, op zich kan ik daar ook wel zonder. Oké, nou dan spreken we dat bij deze af. Facebook en Instagram, hup, eruit. Ja, kan prima. Oké, prima. Ik dank u wel en een goed weekend. Zit u op Facebook? Oh ja, maar daar heb ik niks mee. Maar zit u wel op Facebook? Nou, ik krijg voor eens van mijn kinderen wat, maar verder niet. Oh, dus uw kinderen zitten erop en dan kijkt u wel eens een beetje stiekem mee? Ja, dan kijk ik wel eens. Maar verder heb ik er zelf geen verstand van. Nee, maar u zit stiekem een beetje mee te gluren eigenlijk. Ja, wel, natuurlijk, dat moet. Ja, dat moet zelfs. Ja, je moet er overal een beetje bij zijn. Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. En wat ziet u dan bijvoorbeeld op Facebook? Wat ik zie, foto's. Oh, ja, en wat voor foto's? Van mijn kinderen. Oh, ja, ja. Dus dan blijft u op die manier een beetje up-to-date. Ja, zeker weten. Dus wat dat betreft, bent u wel blij met Facebook? Ja. Nou ja, maar dan is het misschien ook wel een heel goed idee dat al die datacenten gewoon in Zeewolde worden gebouwd. Ja, dat is waar. Maar verder heb ik er helemaal geen bestand. Nee, precies. Het zou gaan om datacentra die de gegevens van Facebook opslaan. Nou, ik moet er niet komen. Het levert geen arbeidsplaats op. Het levert alleen maar, voor Facebook wat op. En, ja. Als niet een Zeewolde gebouwd zou je dan mensen hier zonder Facebook zitten. Nou ja, je weet het niet, hè? Ik weet niet hoe strikt die... Dan gaat de wereld nog niet door. Nou ja, voor sommigen misschien is mensen wel... Ik moet u wel eerlijk zeggen, WhatsApp is ook van Facebook. Ja, goed, dan ben ik een gebruiker van Facebook. En als het dan weggaat, heb ik pech gehad. Ja? Ik ben er niet wakker van. Nee, u denkt ik nou... Het niet doen. Jammer dan met die WhatsApp, dan maar geen WhatsApp. Zo is het. Liever landbouwgrond dan WhatsApp. Precies. Nou, dat is heel duidelijk, meneer. Ik wens u een prettig weekend. Ja, dankjewel. Where am I? Ja, verslaggever Rozemarijn Brus. Luisteraar Jeltje, die denkt te weten waar jij bent. Zij zegt dat je bij Amersfoort Racing staat. Dat was voorheen Spijker, zegt ze erbij. Nou, dat heeft Jeltje helemaal goed. Dat is waar. Okay. Ik sta inderdaad bij Van Amersfoort Racing. Het is dé plek waar in 2014 Max Verstappen als 16-jarige jongen de overstap maakte van talentvol karter naar de autosport. En dat allemaal dat in Zeewolde. Ja, dat vind ik in één keer. Max Verstappen zo de uitzending binnengereden. Hey, dat is mooi, man. En het was een krankzinnige wedstrijd, hè? Ah, man, hou op. We staan nog te tollen op onze poot. Absoluut. Hebben jullie een traantje gelaten, of niet? Ja, ik vond het echt een historische... En dat is bijzonder, want je had niet eens gedronken. Nee. Ik was toch emotioneel. Ja, ik was toch een beetje emotioneel, ja. Nou, wie misschien ook wel een traantje heeft gelaten is Frits van Amersfoort, van Amersfoort Racing. Als je deel wordt van hun raceteam, dan zorgen zij voor een perfecte entourage rond jou als coureur. Zodat jij als beginnend racemonster ongekende hoogtes en vooral snelheden kunt bereiken. En eerder ontmoette ik Frits hier op de werkplaats, de plek waar nog de eerste auto van Max staat. En ik vroeg aan Frits hoe het was om bij de kickstart van Verstappen zo dichtbij te zijn. Max was op de kart bloedsnel, had op de kart alles gewonnen, wat uiteindelijk ook wereldkampioen geworden in 2013. En dan is de overstap naar de auto's natuurlijk gauw gemaakt en bedacht. Ja, dus jullie stonden ook te popelen dat hier zo'n talent binnenkwam? Onze inzet is vanaf het begin van geweest, Max is wel goed. Maar ja, we wisten toen nog niet, hoe goed hij eigenlijk nu is. Hè? Dus toen hij binnenkwam, toen dacht je niet gelijk, dit wordt een hele grote? Nee, we hadden wel hoop. We hadden wel hoop, maar we hadden absoluut natuurlijk niet de wetenschap die we nu hebben. Maar dat heeft niet zo heel lang geduurd, hoor. Want het ging vrij snel al behoorlijk hosanna. En hier staat de auto waar hij ook voor het eerst in heeft gereden. Ja, in 2014 hebben we op een gegeven moment besloten dat de opstart van Max in de autoracerij, dat ging lopen via wat we destijds Europees Formule 3 noemden. En dat is de auto die we hier zien. Hij staat hier ook nog in de kleuren zoals die origineel ook gereden heeft. Dus niet in de befaamde Red Bull kleuren. Dat is pas later gebeurd. Maar wij vonden het leuk om de auto zeg maar weer in die staat terug te brengen. Omdat het toch historisch ding is. Heilige grond, zou je ook wel kunnen zeggen hier. Ja, heilige auto. Ja. Hoe kwam je er eigenlijk binnen? Wat voor een jongen was het? Max is best wel een... ook voor zijn 16 was hij al best wel volwassen. Het was echt geen kind meer. Maar nog wel een beetje spielerisch, logisch. Maar best al wel voor 16 een volwassen mannetje. En had natuurlijk ook al heel veel kartraces gereden. Hè? Ik sla een slag ernaar, maar het zal me niet verbazen als dat 1000 kartwedstrijden geweest zijn. En dus hij kwam best wel... met zelfvertrouwen binnen, zeker. Ja. En ook natuurlijk vanuit zijn familie had hij ook een heleboel meegekregen. Ja, de familie Verstappen, die hoefde hier niks te vertellen. Maar dat was natuurlijk ook de kracht. Hè. We hebben als team hebben wij Max zo goed mogelijk technisch begeleid. Maar het echte coachen van Max, van waar kan je een half metertje laten remmen en waar kan je een half metertje eerder op het gas, dat kwam toch van Jos af. En dat is ook nog, denk ik, tot op heden ten dagen een belangrijke steun voor Max. Ja, want er zijn natuurlijk ook wel genoeg verhalen over dat hij best een harde opvoeding heeft gehad. Merkte je dat ook op de baan? Ja, want we hadden soms meer ruzie met Jos dan met Max. En kijk, autosport is een keiharde sport. Dat is uiteindelijk inherent aan topsport. Je komt in de topsport niet verder als je alleen maar poeslief en aardig voor elkaar bent. Dus je moet elkaar goed de waarheid kunnen zeggen soms. En dan word je uiteindelijk beter van. Belangrijk is wel natuurlijk dat je na afloop elkaar weer de hand schudt en zegt van oké, dit hebben we nu geleerd. Vanaf nu gaan we het zus en zo doen. Dat heeft hem ook wel gevormd nu tot wie hij is. En daardoor is hij ook weerbaarder geworden. Absoluut. De opvoeding die Max gehad heeft, is natuurlijk in feite een blauwdruk hoe het zou moeten. Daar kun je natuurlijk van de sociale kant af je bedenkingen bij hebben. Maar om topsporter te maken, heeft Max natuurlijk het perfect voorbeeld. Hoe kijk je nu naar hem? Ben je dan trots? Want hij is hier natuurlijk begonnen. Ja, het is vooral fantastisch wat er allemaal gebeurt. Ik vind het verbazingwekkend dat een land wat van oorsprong een voetballand is, nu eigenlijk dat voetbal een beetje geparkeerd en van laat het voetbal maar even zitten. We staan nu allemaal achter Max. En dat vind ik onvoorstelbaar. Ik zit 40 jaar in die sport. Dat had ik 10 jaar geleden nog niet eens kunnen denken dat het ging gebeuren. Dus dat is echt fantastisch om te zien. Ik kan me niet voorstellen dat ik 14 ben en in zo'n auto stap. Maar stel, mijn kleine neefje van 14, die wil dat wel. Kan hij hier dan zomaar aankloppen en zeggen, ik ben de nieuwe Max Verstappen? Er zijn vele neefjes die aankloppen, ik ben de nieuwe Max. Maar dat ben je natuurlijk niet zomaar. Autosport is een vak wat je moet leren op de kart. En dat leer je niet in 1 of 2 jaar. Het is topsport en dat moet je dus eigenlijk al meerdere jaren doen. Je hebt echt een zak met geld nodig. En het werkt nou helemaal niet zo. Maar ja, de keerzijde is natuurlijk, en als we dan kijken naar Max, ja, die heeft zijn investeringen inmiddels al wel een paar keer terugverdiend. Dus dat kan wel. Ja, ja. En deze auto, die blijft nu voorlopig hier staan. Komt het ooit in een museum, denk je? Zou goed kunnen. Ja, we houden het voorlopig nog even lekker hier. Dankjewel. Zo, maar een waanzinnig mooi verhaal, ja. Op de dag dat Max wereldkampioen wordt en dat er toch nog misschien wel een klein beetje roots in Zeewolde zit. Ik zou wel vertellen, Frank, ik vind de wereldkampioenschap van Max Verstappen de allergrootste sportprestatie ooit door een Nederlander verricht. Ja, echt waar? Ja, vind ik echt, ja. Nou, deze moet ik even laten bezinken, maar ik ga voorlopig even met je komen straks nog even op. In ieder geval veel dank, verslaggever Rozemarijn Bruss in gesprek met Frits van Amersfoort. Ja, we zijn nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Zeewolde. Hoog tijd voor muziek. Deze week werd bekend dat zangeres en rapper Stien de Nederlandse afvaardiging wordt voor het Eurovisie Songfestival. En daar zijn wij wel blij mee, want wij zijn natuurlijk wel fan van Stien, toch? Absoluut, man. En dit nummer komt van haar laatste album Vlinders uit 2020. Stien met Ochtend, Avond. Wat ik wil dan ben jij. Wat ik wil dan ben jij. No way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. Want mijn ego praat vaak en ik wil het best graag, maar ik voel me zo klein. sterren en de hele kosmos. Mijn sterrenbeeld zegt me dat ik niet zomaar trust. Maar bij jou ging ik all in, go that's a must, yeah. Go that's a must, yeah. Headlock love en ik zit helemaal vast. In de ochtend, middag, door de nacht, yeah. Good chilling, want je body is zacht, yeah. Hoge vibraties in overmacht, yeah. Mind, body, soul, dit gaat dieper dan je dacht, yeah. Love story is a movie, dit is een sequel. Wat we hebben is voor ons, niks voor de people. At the same time, weet ik, doe het voor mijn people. King and Queen, go, dat zijn de nieuwste titels. Wow, wow, meant to be for sure. Oh, oh, oh, girl, I want you for my own. Ochtendavond. Ja, en we gaan snel door Chris Wobbe. NEC, PSV, het is spannend, of niet, Chris? Ja, heel spannend. Gelijke stand inmiddels. Nu een vrije trap van PSV. Komt voor bij de tweede paal. Maar daar is Matthijs Brandenhorst. Pakt de bal uit de lucht. De doelman van NEC 1-1 dus. Zojuist uit een hoekschop. Jorbe Vertessen kopte diagonaal. En die bal werd nog licht getoucheerd door een teamgenoot. Waardoor keeper Matthijs Brandenhorst, die een puikenpartij speelt, die bal echt niet meer kon keren. En dus 1-1 luid bejubelde treffer. Jammer voor NEC. Want 5 minuten daarvoor was Tafsan de diepte ingestuurd. Kon het hele veld oversteken. 1-1 zoals het heet. Lopen op Joël Drommel. Die bleef staan, bleef wachten. En dat deed Tafsan ook. Die wachtte net iets te lang. Daardoor kon Romaglio bij hem komen. Duwde hem lichtjes. Waardoor Tafsan niet helemaal voluit meer kon uithalen. En hij stuit uiteindelijk op het kuitbeen van Drommel. En het moment daarna dus de gelijkmaker van Jorbe Vertessen. PSV nog 1 doelpunt dus verwijderd van de koppositie. Het staat dus 1-1 in Nijmegen bij NEC. PSV in minuut 85. Nu dan weer zo'n countermogelijkheid misschien. Kan NEC het gaatje vinden om er weer uit te komen? Via Proper naar Metson. Metson, bal in de diepte. Heel goed. En die wordt die bal eraf gehaald door Ramaljo, die terugspeelt naar Joël Drommel. Wedstrijd verloopt eigenlijk de hele avond al in een heel hoog tempo. Er gebeurt genoeg. Natuurlijk is PSV wel sterker. Heeft het ook meer kwaliteit op het veld lopen. Maar NEC, ja, het ontbeert echt niet aan vechtlust, hoor. En technisch zijn ze eigenlijk ook wel goed bezig. De heren van de Nijmegenaren. Voorlopig dus slotfase in de Goffert. Minuut 85. NEC, PSV 1-1. Dankjewel, Chris Wobben. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. De triathlon, zo weet u wellicht, werd voor het eerst georganiseerd op Hawaii. Maar de op ene oudste triathlonwedstrijd is die van Almere. Al sinds 1983 wordt die hier om de hoek georganiseerd. En lopen, fietsen en zwemmen ze dus ook door de gemeente Zeewolde. De meest gevierde triatleet is Axel Koenders, die 4 van de eerste 5 jaargangen wist te winnen. Ja, is ongeveer nog belangrijker. Met zijn innovatieve ideeën wist hij sporters in allerlei disciplines te inspireren. Je zou zelfs, gaan we het over hebben, heel voorzichtig kunnen stellen, zonder Axel Koenders had Greg LeMond de Tour de France van 1989 niet gewonnen. Axel Koenders, goedenavond. Goedenavond. Ja, even Axel om te beginnen. De triathlon van Almere, is dat de mooiste die er is? Ja, het blijft heel speciaal om door de polders van het lage land Nederland te rijden met de vele wind. In het buitenland heb je heel veel bergen. In Nederland heb je bergenwind. Ja, de Dutch Mountains. Ik kan me wel herinneren, de eerste jaren was het naar Ketelhaven op en neer. Ja, dat je de heenweg wind mee en de terugweg wind tegen. Als je in het zuidwest 5-6 stond, wat we 1 keer gehad hebben. Ja, dat is wel een eind, 80, 90 kilometer tegen wind in terugrijden. Maar goed, het ging me gelukkig goed af. Dus. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Want ooit in 88 reed jij een wereldrecord in de triathlon. Wat was de tijd toen? 8-13-11. Die zit in mijn geheugen gegrift. Ja. 8-13-11. En dan hebben we het over 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Ja. Dat is wel krankzinnig eigenlijk. Ja, ja, ja. Man, ik word er moeilijk erover. 49-52, 4-13-11 en 2-52 over de marathon. Kijk, ja. Maar ik begrijp, jij hebt dat wereldrecord, had jij toen mede te danken aan een aantal innovatieve snufjes. Waaronder het spaghetti stuur. Ja, we waren onder andere in de jaren daarvoor al bezig met het nadenken over zaken om te verbeteren. Dat kun je doen op het gebied van voeding, materiaal aan de fiets en kleding. En onder andere dat stuur, dat spaghetti stuur. En het komt oorspronkelijk uit Californië in de eind jaren 1986. Het wordt ook wel triathlon stuur genoemd. En waar je zo op ligt toch? Ja, je hebt het eerste vorm was inderdaad een spaghetti stuur. Ik heb daar toen in 1988 ook mee gereden. En het doel daarvan is om je frontaal windvangend oppervlak zo klein mogelijk en zo smal mogelijk te maken. En in combinatie met strak zittende kleding en met zo min mogelijk materiaal op de fiets, scheelde me dat ongeveer 3 tot 4 minuten. Ja, maar dat wist jij dus toen al. Ik bedoel, kijk, nu kennen we het beeld. Tom Dumoulin, die kan zo mooi op die manier op zijn fiets liggen. Schitterend. Met een strak tuitje aan. Maar dat stuur past daar dan ook al mee. Maar jij wist, toen deed je, was je een van de eerste? Ja, ik was een van de eerste. Zeker met die strak zittende kleding. Ik weet nog wel, in de tijd, vlak voor mijn triathlonperiode, reed ik ook als KNWU licentiehouder. Heb ik 2-3 jaar gedaan. Toen heb ik nog een jaartje in de Batavus amateurwielenploeg gereden. Zat onder andere Gek Jacobsen, Bert Wekema zat erin. En toen reden we de Ronde van Zweden. En toen zei ik tegen Piet Hoekstra, ik zeg, waarom rijden we die etappes niet in een snel pak? Ik zeg, dat scheelt echt in een sprint met 50, 60 kilometer per uur scheelt het echt 1 tot 1,5 kilometer per uur. Ja. Ja, nou ja, daar viel niet over te praten. En het is een beetje het verhaal van onbekend maakt onbemind. Ja, de wereld is ook conservatief. Een beetje Nou, toen wel, op het gebied van trainingsmethode. En dat stuur dan, dat spaghetti stuur. Wat vonden die wielrenners daarvan dan in het begin? Dat heb ik niet zo meegekregen. Maar wij als triatleet hebben daar vanaf het moment dat het in Europa geïntroduceerd werd. Het was een Engelsman, ik weet dat nog goed, die tijdens het EK halve triathlon in rood daarmee reed. En dat was een goede zwemmer en loper. En het was niet zo'n goede fietser. En die reed een verrassend snelle fietstijd. En toen hadden Rob Barel en ik na afloop over, hoe kan dat nou? Maar die reed dus inderdaad met het spaghetti stuur. Dat had van Amerikaanse triatleten gekregen. En die hadden het weer tegen Le Mans gezegd. En die heeft toen, anderhalf jaar daarna, in die tijdrit in de Tour, heel slim, op de allerlaatste dag heeft hij dat gedaan. Want er was nog een tijdrit in de Tour, die was korter. Toen had hij het ook al kunnen doen. Maar ja, als je het dan doet en dan is het bekend en dan gaat de concurrentie gaat natuurlijk zeuren. Wachten tot het laatste moment natuurlijk. Ja, precies. En dat heeft hij heel slim gedaan. En hij wist ook al dat hij daar ongeveer een minuut mee kon winnen. We hebben een heel mooi fragmentje daarvan. Ja. Het is de Tour van 1989. Misschien wel de spannendste finish aller tijden. En Greg LeMond die heeft dan 50 seconden achterstand op Laurent Fignon. En dan komt hij aan die start met dat soort van spaghetti stuur. En dan gebeurt er dit. Op 200 meter. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk 1989, uit de dood opgestaan. Amerika zegeviert. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk en verslaat Laurent Fignon in de afsluitende tijdrit. 55 met 8 seconden, dus de Tour Jean heeft 8 seconden verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, ziet Mats Meter. Prachtig, ja. Ja, Axel, hier wint Greg LeMond 1 natuurlijk van de aller spannendste ontknopingen van de Tour de France. Maar met een stuur, ik bedoel, jij geeft ook nog wat credits aan wat Amerikanen die er al mee reden. Maar wel een stuur wat jij als een van de eerste gebruikte. En wat dacht jij toen je dus Greg LeMond in één keer ook met dat stuur zag rijden? Nou, heel slim. En vooral heel slim dat hij goed zijn mond heeft gehouden. Wij hebben in 84 precies hetzelfde gedaan. Ook met toen reed ik voor Batavus onder andere. Toen heb ik aan een constructeur daar gevraagd of hij een stuur wilde ontwikkelen wat je onder de balhoofdbuis kon positioneren. Een beetje technisch verhaal, mijn wiel. En dan snap ik gelijk wat er bedoeld wordt. Okay. En toen hebben we ook het hele frame dichtgeplakt. En dat was een beetje kiele-kiele of dat wel of niet door de reglementen kon. Want die waren niet helemaal goed duidelijk. En we hadden er één blad op gemonteerd, dus niet twee bladen. Ik had één rem had ik weggehaald om die fiets zo licht mogelijk te maken. En, en zo aerodynamisch mogelijk op die fiets komen te zitten. Om vooral tegen wind in, hè, dus van Ketelhaven naar Almere. Ja. Zo klein mogelijk op die fiets te zitten. En dat oefenen we 5-6 weken van tevoren. Ja, dan gingen we hier 1 keer in de week in de polder trainen. En om gewoon aan die houding te kunnen wennen. En dat is een van de dingen die ik in al die jaren wel geleerd heb. Je moet nooit experimenteren vlak voor belangrijke wedstrijden. Nee. Altijd ruimschoots van tevoren. Dat oefenen dat je zeker weet, afhankelijk van de weersomstandigheden, van jongens, hoe gaan we het doen? En dat lukte toch bijna altijd. Maar Axel, jij was überhaupt, en daarom pas jij ook eigenlijk goed in dit decor hier in Zeewolde. Jij was een pionier. Ja. Met dat spaghetti-stuur, die druppelvormige helm. Hè, die hebben nu ook al die gasten op in een tijdrit. Ja. Vloeibare voeding. Ja. Wat is dat dan met jou dat jij dat interessant vond om te experimenteren met dat soort dingen? Nou, ik moet wel zeggen dat ik in de tijd, ik ben van origine als docent lichamelijke opvoeding afgestudeerd. Ik had best wel goede mensen om me heen die ook goed nadachten over trainingsmethoden, over voeding. En je moet wel iemand hebben die in de praktijk dat uit kan proberen. Daar ook zinnig over na kan denken en feedback kan geven. Ja. En dat verhaal van die voeding bijvoorbeeld. Ik weet nog heel goed dat Nutritia in de tijd naar ons toe kwam. Dat was nog steeds een groot internationaal bedrijf met voeding. Die waren met kindervoeding bezig, wilden ook in de sportvoeding gaan. En die hadden voor het eerst een product wat vloeibare suikers waren. Gebruik nu iedereen, hè? Ja. De jelletjes. Dat is echt de voorloper van de jelletjes geweest. En ik weet nog wel de allereerste triathlon die ik hier meedeed. Ja, die deed ik, ik moet niet gaan lachen, maar die deed ik op gekookte aardappelen. Kauw gekookte aardappelen en krentenbrood met honing erop. Zo kom je er ook, hoor, daar niet van. Ja. Maar uiteindelijk heb je door die hele productontwikkeling en door dat soort dingen daar snel op in te spelen en te anticiperen, heb je gewoon gratis winst, noem ik het maar. En iedereen had dat kunnen doen, hoor. Ja, maar het is wel, ik vind het wel, heel frappant. Want jij hebt echt heel veel dingen die uiteindelijk ook volledig omarmd zijn door de wielerwereld. Al heeft het even geduurd. Ja, nee, dat klopt. Dat is waar ik me met name over verbaasd heb, is met name dat snelle pak. Ik weet nog goed dat, volgens mij was het Theo Bos, die in 2010 op het Nederlands kampioenschap wielrennen reed, die voor het eerst als wielrenner in het snelle pak. Terwijl de Garmin-ploeg daarvoor, in de laatste afsluitende tijdrit van de Tour de France, die hele ploeg ging in die snelle pakkerij. Maar dat heeft echt 20 jaar geduurd voordat die wielrenners in die snelle pakken gingen rijden. En nu rijden ze er allemaal in. Ze rijden allemaal in snelle pakken. Als je die doet, dan ben je kansloos. Ja. Ik vind het mooi. Dankjewel zover, Axel. Ja. De Willy Wottel van de wielerwereld. Dankjewel, man. Ja, het is bloedstollend spannend in Nijmegen, waar NEC PSV probeert tegen te houden. Chris Wobbe, verlos ons. Ja, Vinicius schiet PSV naar de koppositie in minuut 90. Een voorzet vanaf de linkerkant. Filip Max heel mooi binnengehouden door invaller Maxi Romero. Tikte de bal meteen door en van dichtbij Vinicius dus 2-1 of 1-2 zoals het scorebord aangeeft. Dat betekent dat met deze uitslag PSV een zwaar bevochten zege boekt op het dappere NEC. En dus in speelronde 16 aan kop gaat van de Eredivisie. Dat die enorme teleurstelling afgelopen donderdag in Baskeland toen het verloor 3-0 van Sociedad en dus uitgeschakeld werd in de Europa League. Maar PSV dus in de slotfase, de laatste minuten tikken weg aan de leiding. 1-2. Dankjewel, Chris Wobbe. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd geboren op 23 juni 1960 in het Overijsselse Raalte. Daar is hij zeer actief in het verenigingsleven. 12,5 jaar voorzitter van dansgroep Ralda. En hij zong maar liefst 30 jaar lang in de kerkelijke zanggroep Freedom. Hij richt er ook nog zijn eigen politieke partij op, Gemeentebelangen Raalte. En daarmee wordt hij in 1986 de jongste fractievoorzitter van Raalte ooit. En later de jongste wethouder. In 2007 krijgt hij de ambtsketen van Zeewolde omgehangen. En inmiddels is hij al 14 jaar in functie, burgemeester Gerrit Jan Gorter, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Gorter, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, om verhoord te worden. Ja, dat klopt. Ja. Ja, uw gemeenteraad besliste deze week over de grootste buitenlandse investering ooit in Nederland. Hè, het Facebook Data Center. Een beslissing met zulke grote gevolgen. Dit hoort toch gewoon thuis bij de landelijke politiek? Nee hoor. De gemeente is de eerste overheid en die kunnen dit makkelijk aan. Ik denk zelfs dat ze het beter aan kunnen, gelet op de manier waarop de Tweede Kamer met zaken omgaat. Ja, nou ja, in aanloop na deze beslissing zwelt de kritiek wel een beetje aan. Hier lokaal, maar ook in Den Haag. Zijn er wel eens momenten, meneer de burgemeester, dat u zelf ook wel eens twijfelt of dat datacenter wel zo'n goed idee is? Nou, daar gaat de gemeenteraad over. Ik heb een onafhankelijke rol, maar ik ben hoeder van de integriteit en van de wetten en regels die hier gelden. En ik denk dat onze raad dat beter kan en dat helaas de Tweede Kamer door de media, zeg ik dan toch maar eventjes, op een verkeerd been is gezet. Maar even heel simpel, bent u voor of tegen dat datacenter? Ik heb een onafhankelijke rol en ik zal mij nooit uitlaten over zaken waar de politiek van Zeewolde een besluit over moet nemen. Ik heb u niet helemaal goed verstaan, meneer de burgemeester. Was het nou jou of nee? U heeft het gehoord wat ik gezegd heb. Goed, we gaan door naar de volgende vraag. Raadslid Erik van der Belt had een mooie suggestie. Die zei, verschuif deze beslissing naar april, zodat dit een thema wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dan kunnen de inwoners zelf over het datacenter zich uitspreken. Democratie ten top. Daar moet u als burgemeester toch voor zijn, lijkt me. Democratie ten top betekent dat zij die gekozen zijn als volksvertegenwoordigers voor een periode van 4 jaar die taak dienen te vervullen. Zonder last, wel met ruggespraak. En dat betekent dus dat deze gemeenteraad dat moet afhandelen. Kijk aan. Duidelijk. Wat schetst onze verbazing? Godfried Bomans, die heeft zich 50 jaar geleden uitgebreid bemoeid met Zeewolde en de naamgeving van water in de omgeving. Wordt het niet tijd dat Zeewolde iets terugdoet? Godfried Bomansstraat? Nou ja, we hebben een straatnamencommissie, die zal daarnaar moeten kijken. Maar het Wolderwijd en Nulder-Nauw hebben aan hem te danken. Mooie namen toch? Prachtige namen en daar zijn we ontzettend trots op. Ja, als jonge gemeente heeft Zeewolde toch weinig cultureels eigenlijk om trots op te zijn. Hè? Geen bekende muzikanten, schrijvers of kunstenaars. In Raalte was u zo actief bij de culturele sector betrokken. Zou u daar in Zeewolde ook niet wat meer energie in moeten steken? Ja, Zeewolde is een jonge gemeente. Er kan nog van alles gaan gebeuren. We hebben maar liefst 33 sportverenigingen. Wij trekken hier 1,4 miljoen toeristen ieder jaar naartoe. Dus er gebeurt heel veel. En op het gebied van cultuur, ja, wat bij ons cultuur hoort, is bijvoorbeeld de Pinkendag. Ja. Wat ook bij onze cultuur hoort, is Winterworld. Maar ja, helaas, door alle coronaperikelen kunnen we dat de laatste 2 jaar niet houden. En toen straks met de oud-gedienden hier aan tafel, die hadden het over het oogstfeest. Ik zou het graag weer terug willen zien. Kijk, ja. In Raalte zong u 30 jaar lang in een kerkelijke zanggroep. Hier in Zeewolde is al 10 jaar de Shantikoor actief. Ja. Heeft u zich al aangesloten? Nee, maar zo af en toe, dat is het voordeel. Mensen weten dat ik van zang en dans houd. Dus zo af en toe mag ik eens een keer als gast meedoen. Ja, u zingt nog wel eens een mopje? Zo af en toe, ja. Ja? Ja, ja. Wat is uw favoriete nummer? Mijn favoriet, ja, en dan ga je natuurlijk straks vragen om het te zingen. Ja, reken maar van jazz. Nee, laten we dat maar niet doen. Maar ja, u gooit hem op, dus ik denk, ik vraag het toch maar even. Nee, ik zou bijna zeggen Veerfans Volkslied, maar... Ja, nou ja, daarover gesproken. De Stadsbeier, die zat hier juist aan tafel. Ja. Welk lied hoort u het liefst door zijn carillon spelen? Door zijn carillon? Nou, ik ben een enorme Queen-liefhebber, dus het liefste zou ik dat horen. Maar het Veerfans Volkslied, wat hij vanavond hier ook deed, dat klonk fantastisch. Was ook mooi. Goed, burgemeester Gerrit-Jan Gorter, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, zo is het. Dat was Zeewolde, Frank Evenblij. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het wel spannend, hoor, dat datacentrum dat hier moet gaan komen. Dat liegt er natuurlijk niet om, hè. Ik vind het eigenlijk een beetje krankzinnig dat die verantwoordelijkheid over die beslissing op de schouders van 19 raadsleden ligt. Hè. De grootste investering in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat vind jij? Moet er komen of niet, dat ding? Ja, ik weet het niet. Als je mij vraagt, ik denk dat het misschien beter is om daar wat woningen neer te zetten. Dan kunnen we meer andere problemen oplossen. En misschien moeten we gewoon wat minder gaan Facebooken. Kan ook. En weet je wat ik ook mooi vind? Dat een heel klein deel van die wereldtitel van Max Verstappen ook hier in Zeewolde ligt. Nou, dat blijkt. Frits van Amersfoort Racing. Ja, het was echt te gek. Nee, het is Zeewolde. Je denkt, het valt wel mee, maar achteraf, hè? Toch ver rijden. Houd nog op, man. Ver. BNN VARA. Ster. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting